keverik úgy lelk a Legszovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast. Üdvözöllek benneteket, kedves podcasterek. 123. podcast. Szép kerek szám, amúgy tökre nem, de egy, kettő, három. Tehát szép kerek szám. Mert hogy karikát csinálok a... Jaj, oké, rendben van. Köszi szépen, Alex. Majd értesítünk téged is. Jaj. Inkább gyere föl webkamon, hadd lássuk a poénjaidat. Jaj. Na, srácok, az van, hogy nagyon örülünk nektek, hogy itt lehetünk. Reméljük, hogy ti is örültök, és értékelitek azt, hogy itt lehettek. Ezt nem hiszem el. És elkezdődhetett az adás, mit nem hiszel el? Bimbo kapott fanartot. Beposztolták nekünk. Okos bátor Bimb, a tűzoltó. Jó, várj egy te azt látod? Ott van a kommentekben, ja, ugye, ott van lent. Okos bátor Bimb, a tűzoltó. A tűzoltó. Bájt ilyen téma. Okos bátor Bimb, a tűzoltó. Esküszöm, meg kéne csinálni. Hát várja, fenn van a Bimbó TS-en? Na, haladjunk, srácok. Itt van velünk egyébként, most kicsit szűkösre vettük a figurát, tulajdonképpen nem teljes a csapat. Itt van velünk Alex, ugye őt már hallhattátok. Köszönjük szépen, Alex. De nem utolva. Itt van velünk Marci, good life. Hello. Hello. És itt van velünk egy sinister miniszter. Sziasztok! Na, hát Lali és Balázs igazoltan van távol. Lali a konyháját rakja össze, vagy hát legalábbis segítséget kért, és megpróbálják neki összerakni a konyhát. Balázs pedig a cégnél egy ilyen évvégi nagy hajtások vannak, úgyhogy neki ugye sokkal neccesebb most az ideérkezés, tehát ők kimaradnak a mai buliból. De no problémo. De nem no problémo, mert van nálam egy kis champagne. But first, let me take a selfie. Na, tehát így leszünk, témázgatunk, mint régi szép időkben. És tulajdonképpen filmekről is fogunk beszélgetni. Aztán én a Samsung Magyarország jóvoltából kaptam kipróbálásra, tesztelésre egy Samsung Gear S2 okosórát, illetve kaptam egy S6-ot is, egy fehéret, amit igazából egy másodperce sem indítottam el, mert van nekem fekete, de nagyon köszönöm, hogy benne volt a csomagban, és innen tudom mondani, hogy biztos a fehér is ugyanolyan jó, mint az én feketém, amiről már többször áradoztam, de nem szeretnék népharagot magamba zúdítani, mert mindig leintettek, hogy jó, most már hagyjál békén ezzel a jó telefonnal, nem érdekel. Úgyhogy majd erről is fogunk beszélni, illetve fogunk beszélni az Aranyélet című magyar sorozatról, ami egy HBO kreálmány, teljesen magyar produkció. Talán lehet, hogy erről kéne kezdeni, nem? Mehet felőlem. Abszolút, én ebből sajnos kimaradok, mert be kell valamom őszintén, hogy igaz, hogy jó régóta megy nálunk így házon belül az a téma, hogy meg kell nézni az Aranyéletet, mert ahogy a The 100-et, ugye ezt is megbeszéltük, hogy megnézzük az első részét az Aranyéletnek, és majd kibeszéljük. Mára terveztem, csak amit hazaértem, úgy döltem le az ágyba, hogy majd amikor felkelek, akkor meghallgatom, vagy megnézem, és hát egy bő 20 percre sikerült felkelnem. És most szóval... te vagy Alex, mert hogy én nem néztem meg a The 100-et, te meg nem nézed meg ezt? Így van. De hogyha teljesen Alex akarok majd lenni, akkor miután megnéztem, utána is csak fikázni fogom. Nem. Nem, nem is néztem meg, akkor miért fikáztam? Nem, te, akkor ki fikál? A Lali fikál, bocs, összekevertelek. A Lali fikáztál 300-et folyamatosan. Nézd meg, is rám akarja kenni. Hát, próbálj. Oké, na jó, ennyi. Hello. Alex, videóm is van róla. Igen, van róla videóm is. Ebből azért sokan kimaradtak, ezt elmeséljük. Mi ez? Jó. Hát született egy mém, szerintem a legegyszerűbb az, mert elmesélve ezek sose jók. Nézzétek meg a legutóbbi Geekbox streamünket, és abban ott ez a mém, ez előkerül, és akkor szerintem ezt a részét lépjük is át, mert csak az fog rajta röhögni, aki már amúgy is hallotta, nekik meg minek mondjuk el, vagy lehet, hogy azok se, mert elég sokszor elismételtük már ezt a dolgot. Igen, de egyébként kikerült végleg az a videó ma, és kommentek, még videó is készült róla, good luck neked, még vidid is van róla, pedig még videód is van róla, pedig még videó is van rólad, jól nézel ki, ó, köszönöm szépen, az végre egy komment. Szóval ez az a videó, amit múltkor emlegettünk. Na, szóval igen, megkaptam én is. Meg van egy like, ha nézed 2017-ben, hát te várod, hogy top komment legyen. Ezzel még várnod kell. Na, ja, hogy már most bért, hogy like, aki 2017-ben nézi? Igen, ő előre dolgozik, biztos, ami biztos, szóval ő nem bízza a véletlenre. Honnan tudod, hogy ő nem 2017-ben nézi, és előre ment az időben? Bár lesz, akkor, hogy jelent volna meg a kommentje? Igen. Hát megjelentett volna, csak akkor 2017-ig csak ennyien nézték volna meg a videót, ami mondjuk kicsit fájna, mert úgy érted, de hogy, ja, good. Na, question. Mind. Ez ilyen mind. Az. Mind vatofuku. Na, vatofuku. Wow. Egyébként a múltkori Sandimand is kirohanások után nem vették föl velünk Sandimandi szülei a kapcsolatot, és nem fenyegettek perrel. Úgyhogy alánylag jól kijöttük szerintem ebből a dologból. De majd gondolkozok, hogy adás végig melyik másik nagy videós bántsuk meg, hát ha esetleg csinálunk egy reakció videót, és ezáltal növelhetjük a népszerűségünket. Emlékeztek, volt egy ilyen időszak? Vált módszer, igen. Igen, volt egy ilyen időszak, amikor mindenki nagyon megsértődött a másikra, és akkor így... Ez még most is működik, szerintem. Most is? Még most is megy ez? Szerintem igen. Van. Na hát akkor... Még? Akkor nem maradtunk ki igazából még semmiből. Itt van, már elkezdtük a legutóbbi adással, reméljük, hogy nem tudom, lehet Sandimandi túl kis videós. Ja, minden értelemben. egy kis pici kis lányka. Na jó, van. 5 év múlva megtalálna minket. Igen. És de így... akkor már ilyen szilikon száj, meg tud ilyen kiken, kifent, de ilyen nagyon durva ilyen. Jó, szerintem hagyjuk ezt a témát. Let me take a selfie-t. Na jó, igen, valószínű ugorjunk. Igen, Sandimandi helyett Sandy Bombi. Sandy Bombi, igen. Na jó, mielőtt pedofiliával is megvádolnának be minket. Csak téged! Csak téged! Igen, én ezt közben mutogatok. Engem miért? Te mondtad, hogy Sandy Bombi. Hát... Vannak azok a világok, amikor ezt még elnézik, az sehol. Amúgy, figyelj, ha kívülről nézed, Marcinak ugye fent van a tévéje. Tehát Marci felnéz, és én vagyok felett, tehát én, ha így lenézek, hello, Marci! Akkor egymásra nézünk, és az romantikus. Ha éppen úgy állnak a kamerák, amiből a nézők semmit sem látnak. Abszolút. Tehát, igen, pont ezt akartam mondani, Alex. Ez csak azért jó, mert semmit nem láttok belőle. Ugyanis visszahallgattam a legelső olyan adást, ahol webkamoztunk, és körülbelül 20-szor lettek megemlítve olyan nevetős poénok, amikor a webkamerába csináltunk valamit, és senki nem látta. És visszahallgatva olyan kínos volt, hogy én nem látom. Meg már ezért... nem is emlékszem, ugye? Ezért cserébe. Ezért sem, most megint csinálom. Volt, most még csináltam, igen. Mennyire pontosan. Jó, Alex, nem gondoltam volna, hogy ilyen jól talán. Misi írja, hogy ezt a Falloutos videót sem tudja lejátszani a telóról, ugye ma posztoltam ki Geekboxra. Igen, ez itt van két videó, amit így nagyon beklémeltek, ezt csak PC-ről lehet itthon megnézni. Úgyhogy sajnos ez van, már úgy vettem föl, és van egy története. ugye ennek az egész Falloutnak, ami minő meglepő, milyen izét nagy cuccot mondta, hogy van történet a Falloutnak. Na mindegy, és azért már így, most ez így megy ki, remélem nem hallgattam túl sokáig a rádiót, úgyhogy majd a következő videók már jobbak lesznek. Na mindegy, van ez az Aranyélet című sorozat, amiről itt ugye itt beszéltünk, és vagy hát megemlítettük legalábbis. Elmondom, hogy egyébként hogyan futottunk ebbe benne, vagy hogyan futottuk bele. Ugye én elég tájékozott vagyok a filmek terén, és akkor így jött nekem képbe ez a sorozat. Igen. Színi nem figyel. Színi nem figyel. Annyira figyeltem az arcát. Az lehet, hogy itt vagy, de hogy nem figyeltél. Ez nem is igaz. Jó, hát igen, akkor, ezre vártam, hogy megszáfoljam. Akkor ajánlom, Szini, tudod, mint a legrosszabb tanárok, ismételd vissza, hogy mit mondtam az előző 30 másodpercben. Így van. K egyenlő M-szer pénítző. Olyan filmszakértő a Kaveri, hogy ő így rátalált erre a sorozatra. Ez hazugság, mert én ajánlott. Hozzuk! Jó, te ajánlottad a Barátok közt, hát most azt nem igen, fogom megnézni. Igen, tehát ugye teljesen a Szininek van egy külön szobája, és akkor valamelyik ott feljöttünk. Az a neve, hogy magyar sorozatot nézünk. Igen, Barátok közt forever, és ilyen kis szívecskék végén. Na mindegy, szóval van egy szobája. Rib ugye, Magdi anyus. Rib Magdi anyus. Ahol az egyik sráca bent voltak, bemegyünk, és így mondták, hogy bocs, filmet nézünk, és akkor milyen filmet? Egy magyar sorozatot, és akkor így, mi meg így Alexel így, akkor kösz. És akkor így, szia. Akkor szia, így ott hagytuk őket, és aztán ezt valamiért nem értem, miért zokon vették, és akkor így később így dumálgattuk, hogy mégis milyen sorozatról van szó, és mondja Szini, hogy figyelj, átküldöm a trélerét, és akkor mondd el, hogy mit gondolsz róla. Mondd el, mi a baj? És Aranyélet hivatalos előzetesen, most azt hiszem gyorsan meg tudom egyébként találni, hogy ez az-e, de ez nem az. Azt a trélert át tudod küldeni, ami ilyen... Of course. Mert akkor azt berakom show notes-ba, azt nézzétek meg, és az egy jó kedvet csináló magához a sorozathoz. A lényeg az, hogy mindegy, mondom, egy próbát megér, előkészítettem egy levél Dedalont, ha esetleg annyira rossz lenne, hogy hány ingrem lenne tőle. Egy hányozacskót így. Egy hányozacskót, igen, egy levél Dedalont. És az a helyzet, hogy leszpoilerezném már a sztori végét. Jó, jó ez a sorozat. Jó. Meglepően jó, és, jó. És én nem is nagyon láttam eddig olyan magyar sorozatokat, amikre így simán rá lehet mondani, hogy ez váó, ez király, és az a durva egyébként, hogy ez egy magyar sorozat, és tök fura, hogy így szabadkozni kell róla, hogy hát hogy egyébként magyar, oké, de amúgy jó. Igen, mert tudjuk, hogy abszolút jó sorozat... Abszolút lehet neki adni egy esélyt. Magyar jó sorozat nem létezik, mert még mindig nem vette meg Vágási Feri a Windows 98 programot 10.000 forintért. Azt hozzátenném, hogy én ilyen nagyon technikailag nézegetek, tehát minden ilyesmit. Tehát rögtön úgy nézem a filmeket, meg minden, ez egy nagyon rossz szokásom az ilyen filmes videós dolgok miatt, hogy rögtön a technikai részét nézem meg. És az a poén, hogy csak egyszer vettem észre, hogy mihogy. Tehát egyszer így feltűnt, hogy hát ezt lehetett volna jobban, de milyen durva már, hogy ez feltűnt. Tehát, hogy nem az van, mint a hát most nem akarok senkit megbántani, meg mit tudom én, de ahogy én a legtöbb magyar film, meg magyar sorozat, ami ilyen... Na tudjátok, miről beszélek. Kukkerka. Ilyen kukkerka, igen, az mind ilyen, elkezded nézni, és legyen már vége, hagyjuk már abba, ez egy gagyi kis fos, már elnézést. És itt meg csak egyszer így észreveszem, hogy leesett a framerate az autónál. És így észrevettem, tehát annyira érdekes volt a film, hogy nem ezt figyeltem. És úgy vettem észre, tehát hogy gyakorlatilag végig szórakoztatott, nem unatkoztam, nem csináltam más, nem volt bennem az, hogy legyen vége, váratlan fordulatok, és ezt legelső részt láttam csak. Tehát azt kell mondanom, hogy ez egy elég minőségi magyar produkció. Még akkor is, hogyha nem egy hollywoodi budgettel rendelkezik nyilvánvalóan. Tehát, hogy jók a kamerálások, jók a fények, jók a párbeszédek. A párbeszédek. Például azt vettem észre néha, hogy jó, nekem nyilván kicsit szürreális, hogy tehát nem nagyon tudom belejönni abban magam, hogy ott ülnek a milliárdokat illő világban, meg mit tudom én, de maga a párbeszédek viszont sikerült annyira magyarra csinálni, hogy például ilyenekről beszélgetnek, hogy jaj, a Fradi, meg a Izi, és akkor Újpest, és akkor a játékosok, tehát egy igazi magyar focis beszélgetés. Meg mindenféle ilyen különösebb spoiler nélkül, az, amit ott látsz, az a ház, az egy valóban létező ház, és az egy valóban egy olyan környéke Budapestnek, tehát, hogy ez nem egy ilyen playboy villa, érted, a Balaton mellett valahol eldugva, hanem az egy valóban létező környék, valóban létező ház, igazi emberektől nyilván bérelték ki, hát ugye nem a film kedvére építették fel azt a 100 vagy 200 milliót, vagy inkább lehet 300-at érő kéglit, és tulajdonképpen ez a család, ez egy családról szól egyébként, most szerintem ez nem egy nagy spoiler, ha a trailert megnézitek, akkor is rájöhettek, egy bűnözőnek a családjáról, akik ugye csórok voltak, és aztán bűnözéssel így felküzdötték úgymond magukat, bár így, ez mondjuk így elég fura ugye ezt mondani, de hát mégis erről szól tényleg, és ők valóban egy ilyen új gazdagok, úgymond, hát, és szerintem ebből a szempontból ez tök reális, hogy gondolj bele, hogy ha te most hirtelen 300 milliót, meg 400 millió forintod lenne, csak beköltöznél egy ilyen kégliben, nem maradnál az avas lakótelepen, érted is. Igen, ó, hű maradok magamhoz, beköltözök egy pottyantós vécés ízés sufniba, mert akkor nagyon hipster leszek, érted, hanem és bejött valaki, hogy oké, csináljunk pénzt. Csináljunk pénzt. És tényleg. Igen, és viszont az kifejezetten tetszett, hogy például a hihetők, na most már akkor így előről kezdem ezt a monológot, nagyon tetszett, hogy nem az átlag bulvár személyeket láttam a sorozatban, bizony, hanem konkrétan olyan mondtam színészeket, akik jók, de nagyon hihető volt a karakterük kb. Mindegyiknek, egy-két ilyen kicsit fura arckifejezés, vagy ilyesmit vettem észre, de hihető volt, nem érted, nem a, mit tudom én, az alap bulvár magazin fősztárja ugrált ott, érted, a mit tudom én, mit csinálva, hanem egy teljesen friss színészi produkciók volt mindegyik szereplő, ugye, tehát nem találkoztam. Biztos volt olyan, aki már szerepelt másban, de én nem találkoztam ilyennel. Van, és egyébként föl is fog később is tűnni olyan, aki egyébként ismert színész, de mégsem ez a mindenhol látod, a jóban, rosszban. Az autóboltosra gondolsz? Az autó... Én őt nem ismertem fel, autodiller. Nem, én a szomszéd, például a szomszéd fickó. A szomszéd, igen. A szomszéd fickó az egy nagyon híres színész, színházi színész. Na, ott meg még én nem tartok. Őt még én ja, nem igen láttam. Mindegy, egyébként... de hogy egy-kettő van, akit így ismersz, de nem ez a tipikus, tudod, hogy az összeset láttad a Üvegtigrisbe, meg az összeset láttad a mit tudom én, a Csók és más semmi, meg a... Például Szabó Győző. Például Szabó Győző. Szerintetek a Mucsi benne lesz? Tehát szerintem egy ilyen gangsteres történetben írtó nagy húzás lenne szerintem. Nem, de később úgy halad a sztori, hogy annyira elvenni az élet, ez egy dráma. Aha. Tehát ha megjelenne egy Mucsi, akkor így nagyon rossz lenne oda. Nem fér bele. Később jó, én még csak ugye... az első részt láttam, és ugye van ebbe egy ilyen, ez a gangsteres dolog, hát oda például, tehát azzal a fejjel, meg azokkal a dumákkal el tudnám képzelni, de akkor ez más más irányba megy el. Nem tudna ki is emelték, lenni. Teljesen friss színészi produkció, Alex 2015 vége. Igen, teljesen friss színészi produkció, nagyon jól tudok néha fogalmazni. Arra gondoltam, hogy ez egy ismeretlen, vagy hát nagy részt ismeretlen új színészekből álló kaszt, ami csak azért jó, mert végre mások is megmutathatták, hogy amúgy tudnak színészkedni amúgy. Tehát főként azt, egyébként szinkron színészek szerepelnek itt. Tehát nem tudom, felismeritek-e valamennyire a magyar szinkron színészeket. De agy archoz nem tudtam kötni. De egyébként nem tudom, hogy feltűnt-e nektek a hasonlóság az Aranyélet és a GTA 5 között. Nem. Mondjuk én csak egy részt láttam. Ti már nyilván láttatok 8-at. Ez tulajdonképpen a GTA 5-ből a Michael-nek az élete. A gazdag fickó, Hollywood, fent Beverly Hills. Hát rá lehet húzni, de nem tudom, azért a Michael egy... A Michael... Az kicsit ilyen gangstársabb, nem? Nem, a Michael nem, ő pont egy ilyen, érted, ilyen Eric Clapton-t hallgat, meg ilyen 80-as évek feelingű. Talán, hogy a magyar átirata ennek annak a sztorinak, tehát, hogy ilyen magyaros átadaptációja. De nem hiszem, hogy ez tudatos. Á, szerintem se, az másabb volt azért. Mondjuk én teljesen végig nem vittem a GTA 5-öt, mert utána azt emlékszem, hogy utána megint volt egy... Ugye ez mikor jelent meg? Mikor szereztük mi ezt meg? A GTA 5-öt? Hát az nem most volt. Nekem akkor tudom, elvittem egy jó darabig, és utána volt aztán egy Windows-ra installom, aztán... Vagy akkor volt, hogy visszavették a G2-től? Nem tudom. Lényeg az, hogy nem tudtam végigvinni, és másodszor még nem kezdtem el, mert amúgy egy hosszú játékról beszélünk amúgy, és... De Szini, miért gondolod, hogy ez a Michaelnek a sztória? Én nem gondolom, amúgy, de hát én nem látok sok konkrétan, nem mintha így lelopták volna az ötletet, egyszerűen csak így hasonlít a kettő. Családfő, aki bűnözéssel keresi meg a megélhetésüket. Hát mondjuk... az a baj, hogy minden második olyan film, ami ezt a témát dolgozza föl, ennek ez az alapja. Szóval én nem láttam a sorozatot, de amit ott a Michael-nél ez elém, mert én végigjátszottam azt a játékot történetestől, mindenestől, mellékületésestől, és imádom. Jó, szóval, hogy... Igen, Marci közben olyan hevesen beszél, hogy mutogat, de ilyen mint egy rapper, ilyen gangsta. Nagyon durván. Miga G, nyomja a vakerót. Már hadonászik, érted, már csak kis tukker kéne a kezébe, meg pénzt. És így hátradőlt, és így szinte a fogpiszkáló kell még, hogy logjon ki a szájából, annyira menő lesz. Na igen, tehát hogy mit mondasz, Marci? Szóval amiatt a Michael-nél volt, azt nem először láttam. Szóval az, hogy a család apa, aki bűnözéssel keresi, de közben a gyerekei elkalódnak, és akkor ez az amaz, ez egy eléggé sablon sztori ilyen téren. De hogy, ja. Kevori mutat egy laptopot, és... Ja, vettem egy laptopot. Ja, mesélj róla valamit! Egy Asus Zenbookot vettem, de majd elmesélem, ha lesz róla bármi tapasztalatom, ma hoztam haza, szóval. Hát gyönyörű, meg lehellett vékony, meg fehér háttérvilágítás, meg teljes alumíniumház, tehát... Nekem egyébként az én anyukámnak van egy ilyene, már hát az még már nem mai darab, de az is ilyen fém, és én azt vettem észre, hogy baromi jól van megcsinálva az Asus laptop. Tehát, hogy ilyen, mint a MacBook, körülbelül ugyanúgy ilyen nagyon stabilan össze van rakva. Tehát abszolút. Én azt nagyon szimpatikusnak találom egy laptopba. Ez most csak azért jutott eszembe, mert én visszaemlékszem, hogy az ilyen, mit tudom én, volt már ugye sok laptop a kezemben, meg minden, nagyon nekem még nem volt csak egy, ugye az is a Macintosh volt, amitől azért később megszabadultam, de hogy gyakorlatilag az a laptop, amelyik, tudod, ez a full műanyag, és a recseg, meg behajlik a billentyűzet, amikor lenyomsz egy gombot, na azután, hogyha te veszel egy olyat, vagy kapsz egy olyat, vagy használsz egy olyat, amilyen nagyon stabilan van összerakva, és utána visszamész a sajátodhoz, ami ugye ilyen műanyag, meg mit tudom én, vagy akárkihez, akkor olyan mira más... Utálod az életed, nem? Igen, olyannyira más érzete van, olyan érzet, hogy a recseg, ropog, szétesik mindjárt darabokra. Tehát, hogy amúgy én nekem ez szimpatikus, hogy egyre elérhetőbbek az olyan laptopok, amik jól vannak összerakva. Hát, az elérhetőtől még azért messze van. Azért most már nem 500 000 darabja, tehát, hogy annó ugye ez így indult. Hát, ami Kavirinál van, az igen, de hát nem akar arcoskodni. Ami Kavirinál van, az harmadik, de csináljunk pénzt. Ez 700 gyereke. Nem, amúgy én használtam, vettem. Ez már nem egy vadonatúj laptop, én használtam, vettem. Valaki bírta, hogy na fasza, nekem is ilyen laptopom van. Viszont, hát igen, nekem... Igen, full együttérzés amúgy. Nekem is ilyen Nekem munkaeszköz, tehát, hogy alapvetően ugye én, nekem ez a szakmám, hogy ki kell mennem... laptopokat veszek! hogy laptopokat veszek. Veszek, eladok, szervizelek, ez a szakmában. Veszek, eladok, szervizelek, és 0670, felkértek 0690. És felkértek a sorozatban, mert hihető gangstert játszok. True story, bro. Laptopokat veszek, alud itt egy iPad Mini Pro, MacBook, legújabb modell, egy 20-as ér, meg ezért a Givenchy parfümér odaadom, haver. Figyeljél. És most valaki kiemelte, hogy én azt mondtam, hogy az én anyukámnak is ilyen van. Na most, ti mit tartok helyesnek? Ezt már nagyon régóta meg akartam kérdezni. Az, hogy anyámnak van, anyukámnak van, vagy édesanyámnak van? Az édesanyámnak. A jó édesanyámnak van. Először azt akartam mondani, hogy édesanyámnak, de az olyan csicsás. Én azt szeretem azt mondani, hogy anyukám, tényleg ő az én muterom. Nem fogom azt mondani, hogy muténak van, muté. Mamcinek. Meg nem fogom azt mondani, hogy anyámnak. Ez az olyan, mint ha azt mondanám, hogy anyád, érted? Tehát, hogy anyám. Szerintem figyelj, anyám. És én úgy szóltam, hogy az én anyukám, mert ő az én anyukám, és kész. Tehát, nem tudom, anyám az kicsit ilyen, az ilyen nyers, nem? Tehát, hogy az igen, a... szerintem ki, igen. Én ki nem szeretem azt mondani, hogy anyám. Az anyám. Anyámé. Anyámé az. Viszont az anyukám az meg olyan jó fiús, nem? Tehát, hogy az anyukám, de hogyha szereted az anyukádat, akkor így szerintem nem para. Hát anyuka, tudod, szokták mondani, anyuka. Szerintem aranyos. Szerintem hívd Rozinak. Én anyuzom. Hívd Rozinak, hívd izének, Mutté! Vagy Mutz, Mutz. Ne, hogyha nagyon izé, nagyon bajon németes akarsz jönni, akkor Muta. Muta. Muta. Ja, meine Muta. Igen. Goodbye. Én egyébként anyunak hívom. Father! És Mother! Father! Igen. Na jó, szerintem alagyom. Vétem valaki, hogy... hogy hívja az anyját? Mire jó egy laptop? Belemegyünk ebbe a témába? Hát vagy nem akarunk belemenni? Nagyon jó. Mire jó a laptop? Azért ez nem egy új kérdés. Tehát nem úgy, hanem hogy sok kommentet kapok, hogy mondjuk van egy... Azt mondja a srác, hogy van 150-200 000 forintom PC-re, vagy nem PC-re, hanem olyan cuccra, hogy kirögnek, azért mutogatok, eljöttek a halálba. Nézzétek meg három videómat, mindig megmutogatok. Nem, ez most... Én most eszembe jutott, hogy mire jó egy laptop, és elkezdem valaki leül el, és így nyitogatja, hogy tudod, és van ez a zene, mint a Space Odyssey-be. Nem, mint a Space Odyssey-be, tudod, ez a... És nyílik a laptop, tudod? Nyílik a laptop, és a majmok így fölállnak, tudod? Aki nem látja, két lábra ereszkednek. Gyakorlatilag Keveri és Alexi is ilyen kacsacsört mutogatnak folyamatosan, hogy háp-háp, hogy nyitogatjuk a laptopot, hogy aki ezt esetleg nem látná, már pedig vagy ezren, akik ezt nem látják, annak azért elmondom. Bálint nagyon jól megmagyarázta, hogyha ugye az Xbox egy videójáték gondol, akkor a laptop egy kézi számítógép. A laptop az egy számítógép, Bálint beírta a megfejtést. Igen, az, amit lehet vinni. Nem azt kérdeztem, egyébként, hogy mi egy laptop, hanem hogy mi a jó. Mire jó? Tudsz rajta számítógépezni. Ó, bassz. Játszhatsz vele. Tényleg. Bekapcsolhatod, kikapcsolhatod, feltöltheted, lemerítheted. Nem, alapvetően nekem azért kell, megmondom miért. Én ugye legtöbbször például dolgozni a gép előtt dolgozok, két monitor, nagy monitorok, billentyűzet, erős gép, tehát hogy... Jó, sok. Igen. És alapvetően ezen dolgozok, de ki kell menni ügyfelekhez, ott prezentálni kell dolgokat. Vagy azt mondom, hogy jó, most már elég abból, hogy 4 hete konkrétan a szobában ülök. Nyilván ez nem télen esélyes, hanem nyáron vagy tavasszal, és kiülök a kertbe, fölrakom a lábam, és akkor ott dolgozok. Vagy például irodába nem foglal bazi nagy helyet, nem fújja a hatalmas ilyen hang ágyúval, például a ugye nyilván a sokkal kisebb a ventilátor, stb. Kisebb helyen elfér, kevesebb áramot fogyaszt jellemzően. Irodai munkákra egyébként jó. Gamer laptopot egyébként volt, gamer laptopom, nem vennék. Nem ilyen gamer laptopod volt? MSI volt, és akkor az egy elég jónak számított, tehát ez egy 5 éve volt körülbelül, és akkor került kb. 200-ba. Tehát, hogy egy izomállat volt, most már szerintem lehet, hogy 30 000 ért meg lehetne venni azt a laptopot. Mondjuk volt olyan, hogy 92 fokos volt a processzor, hozzáteszem, tehát hogy... Ez az mondjuk, igen. Kevés, ja. Kevés tulajdonság van, ami nem jelenti a gamerre, az egyik az, hogy ennyire felmenne a izé. Helyen, el is adtam. Mondom, el is adtam, mondjuk az akkor minden futott rajta szinte ultrán, tehát hogy elég rá, de hát ennek meg volt az ár, úgyhogy vettem, tudod, ilyen USB-be dugható ilyen két ilyen platformot, ami majdnem felszállt, tudod, olyan hangosan a ventilátorra. Ja, igen, ezek az a laptop tartó. És akkor volt az, hogy beültél mondjuk, hú, de jó, gamingelhetek a kanapén, miközben nézem a tévét, és akkor egy idő után azt érezted, hogy már csak a golyaid azt kérdezik, hogy izé lágyan kére, de vagy jól átfőzve. Vagy pörkölve. Vagy pörkölve, mert hogy konkrétan, érted, a 90-valány fokra fölment az, Na mindegy, és drága volt, annyira már egy gamer PC-t összeraktam volna, amit aztán bővíthettem volna, szóval na, én nem... Ha nem vagy ilyen, mit tudom én, pídipú, aki mit tudom én, három naponta Los Angeles, meg Bacta-Lorant háza között közlekedik a jettel, akkor szerintem, vagy ha mondjuk nincs olyan, hogy elváltak a szüleid, és három napot itt vagy, három napot ott, egy napot meg kinn az utcán, vagy utazással töltesz, akkor szerintem értelme nem nagyon van. Max, annyi, hogy hát mondjuk ezért van, mondjuk ágyból mennyivel kényelmesebb már, de... De várjál, mert ennyit meg nem ér. Jó egyébként, amit mondasz, most én is egyébként most elkörnyékén vagyok pont, hogy nagyon erősen gondolkozom egy laptopban, mert például nekem nagyon sokszor van az, ami nálad is, meg amit te is említettél, egyébként tök jó nézni, ilyen saktábla alakult ki lassan itt a facecamon, mert Szini is eltűnt, meg Alexovics is. Mindegy, szóval nekem is most például az van, hogy... gondolkoztam laptopban, és nézegettem ugye ezek a méretek, kijelző méretek, és van a, most javíts ki, hogyha tévedek, légy szíves, de van a 16 szolos, az a legnagyobb? Vagy hát a 17-es? Hát én nekem volt 21-es laptopom is. Jézusom, de hát ez már, igen, nekem a monitorom akkora. Akkora gép volt, hogy nem találtam hozzá hátizsákot, tehát ez kegyetlen volt. Viszont hát olyan élmény volt, abban ilyen hang, meg minden búbánat volt, azt hiszem lehet az volt az MSI. Na mindegy, brutálisan nagy volt, de egy átlag laptop 15-16. Sőt, hát ez a laptop, amit most vettem, szerintem ez 12, vagy valami ilyesmi, 11 nem, talán. Mint hogyha úgy emlékeznék, hogy 15,6 és 17. Ez a kettő van. És nézegettem laptopokat, de hogy ez a kettő a legnagyobb sablon talán. És nézegettem laptopokat, és gondolkoztam, hogy az, akinek nincsen asztali PC-je, az szerintem ki tudja backelni most már úgy, és még azt mondom, hogy talán egy kicsit olcsóbban is jön ki, hogyha vesz egy i5 kötőjel i7-es 17 szolos laptopot, és mellé hozzá egy egeret. Hogyha úgy van például, hogy költözget, meg stb. De például az akkora laptop, az arra, hogy ágyban, vagy hurcibálva használja a laptopot, szerintem annyira nem alkalmas. Bocs, 18-4-es az, amit találtam még laptopból három fajtát. Tehát az a plafon, de az átlag az tehát amiből a legtöbbet találod, most az árukeresőn nézem, az a 14.1-től a 15.6-ig. 15.6, na az. Hogy én is mi volt 18.4? MSI-t találtam 18.4-be, de hát az 1.100.000 forintért vásárolható meg ilyen pillanatban. Az én ilyen Well laptopok is valamilyen ilyen... Jézusom. Hogy hívják? Core 7, 16 giga RAM, Full HD... Ja igen, egyébként 2,7 GHz-en pörgentyűzik, és egy GeForce GTX 970-en van benne. De például ez nagyon durva, hogy az MSI több mint 1 millió forintért veszegeti ezeket a laptopokat. És nagyon ronda szerintem egyébként. Miközben, ja és az Alienware, most Alienware laptopot nézek, pont itt van előttem, és itt van 1 millió 29 ezer forint, van benne egy i7 quad-core, most véletlenül rákattintottam sikeresen a processzorra, ezért megnyitotta az egészet. Szóval van egy i7-es processzor, egy 8 GB RAM, 8. Érted? Több mint 1 millió forintért 8 giga, nem 16 meg 32, nem 8, de nyugi, vehetsz még benne 8-at, plusz 16 ezer forintért, 1600 MB-on, 1 tera HDD-n, 17,3-as kijelző van benne, igaz, hogy IPS LED kijelző van benne, és 980M, Jó, de ez most... De nem 1 millióért. Hát nem, nem. Egyébként beraktam a show notes-be ezt az 1 millió fölötti MSI-t. Nézzétek meg, kíváncsi vagyok egyébként, kommentbe jelezzétek, hogy kinek mi róla a véleménye. Nekem ezek egy ilyen téglák, tudod. Tehát ha most laptopot veszel, vennél gaming... Tehát van mondjuk szerintem azért egy olyasfajta nem konklúzió, meg nem koncepció. Mi az, amikor kompromisszum? Jó, köszönöm, fáradt vagyok. Szóval tudsz kompromisszumot kötni, hogy mondjuk egy olyan laptopot, amivel tudsz gamingelni, már azért egy 150-ért szerintem használtan meg tudsz venni. Amivel mondjuk már a Cségó, meg a LOL, meg a Hearthstone elmegy. Szerintem arra viszont, aki például diák, vagy ilyesmibe akarja vinni suliba, arra viszont jó megoldás lehet, mert most egy asztali gép egyrészt baromi nagy helyet foglal, ha kicsi a szobád, nem fogsz venni hozzá, vagy ha veszel is egy ilyen asztalt, akkor ahhoz hogy ülsz oda, akkor jó székkel, szóval meg azért az tényleg kényelmes, és rengetegen csinálják, nem, hogy kommentbe írjátok már meg tényleg, hogy ki az, aki így ágyból szokott esetleg laptopozni. Nekem van egy ismerősöm, aki sokáig tesztelgette, hogy most neki akkor laptop kell, vagy gép, és hogyha gamer vagy, tehát az a lényeg, hogyha gamer vagy, akkor sokkal jobb, hogyha veszel egy nagyon jó táskát, van PC táska egyébként tényleg, ilyen, jó, hát külön, várjál egy kicsit, külön hely izének, billentyűzetnek, stb. És van, ugye olyan gépházat kell venni, amin van fogó, és ilyen nagyon lightweight. Tehát, hogy ilyen meg tudod fogni, és akkor berakod a kocsiba, azt elviszed. Tehát, hogyha gamingre kell, és nem, ugye nem kell nyitogatni sehol, meg mit tudom én, hanem csak mondjuk sokat utazol és szeretsz gamingelni, akkor ez egy tökéletes megoldás. Vagyis hát ugye én az ő véleményére tudok hagyatkozni, mert én ilyen helyzetben nem voltam. De azt mondta, hogy ez sokkal jobb megoldás, mint egy laptop, mert a laptop az nem fog úgy futni, a laptop az nem fog úgy működni, mint ahogy egy gamer PC. Tehát bármit csinálsz vele, az nem lesz ugyanolyan. Tehát Marcinak is nézem, neki egy elég menő iszéje van, ugye makkos, laptopja meg minden, és nem igazán tud vele még csézni se, érted? Tehát, hogy meg kell szabni a kettő között a határt, és hogyha tényleg nagyon gamer vagy még minden, akkor meg egy olyan gépet kell venni, ami kisebb, házban van, kompaktak, stb. Egyébként én azon gondolkodtam, az Alienware az nem azért ilyen drága, mert annak jó a hűtése? Én azt értem, hogy jó a hűtése. Nem, én nem tudom, csak kérdezem. De egy millió forintért, több mint egy millió forintért ne csak a hűtése legyen olyan, hanem legyen annyira, hogy mondjuk, ha én odalakom a kis ájsztálmat, akkor 3 percen belül hűtse le olyan hőmérséklet, amit én erről nem megszabok neki. De ez itt azért... Egy millió forintért. Figyelj, szerintem itt technikai korlátok vannak, tehát eleve kell bele akkumulátor, mert laptop akkumulátor nélkül nem laptop. Ja, akkor kell bele hely, kell bele videókártya. Nagyon kisebb, ilyen passzív hűtésű gamer laptop ugye nem létezik, tehát nincsen konkrétan, mert leég kb. Az egész. Tehát eleve egy ilyen nagy ormótran drabális valami. Akkor ott meg már megint sérül az, hogy a laptopot az öletbe tolhatod. Tehát én kifejezetten dedikált gamer laptopot én biztos, hogy nem vennék még egyszer. Mert nincs nem ugyanaz, nem ugyanaz, nem, mint egy gamer dolog. Figyelj, ha lenne egy millióm, sem vennék. Mert miért vennék akkor egy millióért, tök felesleges, akkor veszek egy millióért egy olyan gamer PC-t, érted, hogy így a titánok azok így beborítják a falat. Tudod, és ilyen, ja, igen. Ilyen hát mondjuk annyira nem, egy titán beborítja a falat, egy de legalább lefotózol, és ki. És oda photoshopolom, igen, így egymás mellé. Mit akarok mondani? De viszont mondtad, hogy kell bele akkumulátor, az ekkora PC-kér, legyen az 1 millió, legyen 1,5 millió, ne számoljál fél óránál több használati időt, hogyha mondjuk cségózol, ami nem egy overhigh játék, de inkább... akkor is ne számolj vele többet egy óránál. Én azért szerintem inkább azt, az én van a hangsúly itt a kompaktságon. Azt all-inclusive töltöntött, azt töltő használod azt a laptopot. De viszont Alex, amit te is mondtál az előbb, arra reflektálni akarok, hogy mondod, hogy kicsi puha, vagy milyen puha, szóval könnyű gépház, meg megfogható, meg stb. Én azt értem, de ha én elutazok, mondjuk vonattal, egy hülyén néz ki, szerintem hülyén néz ki rajtam az a gépházni táska, meg akár mennyire is van könnyű gépházam. Én kocsira gondoltam, hogy berakod a kocsiba, jó. Mert nyilván most valaki be is írta, hogy ja, majd felpattanak vele a buszra. Jó, igen. Nyilván nem. Igen, de ezt most mint átlagember nézzük, szóval annak van ilyen problémája, aki busszal jár, és mondjuk nincsen 400 ezer forintja egy gamer PC-re, meg egy laptopra is, hanem van egy darabra, viszont meg azt jól meg akarja választani. Autóra. Igen, szóval azt nézzük. Így jönne Peti barátom remek hozzászólása, akkor az minek gépezik? Tehát, ő egy ilyen antiember, tehát ő így mindig ilyeneket szól be, hogy rossz az áll, felidegesítettek a munkahelyen, akkor minek jársz be? Tehát, hogy ez az instant nem megoldás. Igen. Egervári Gergely írt a kommentbe, hogy 190k-ért vettem GT 70 2OC, nem tudom, ez a 2OC, ez egyébként mi, használtam meg. Overclock, oké. Nem ágyban játszom vele, de mivel szüleim külön élnek, és most jönnek a kolis évek, szóval kis helyen nagy erő. Nem értem, miért kell ennyire fikázni őket, szerintem nem fikázt egyébként senki. Nem. Szerintem sem. Elmondtuk, hogy nem ugyanaz. Attól még lehet jó. Meg én nem vennék, viszont pont erről beszéltem, hogy nem egy egymilliós ilyen dedikált akármit vásárolsz, hanem mondjuk tényleg 2 kilót beleraksz. Az alatt, nem tudom, szerintem 100 át, használtan 150-ért talán még kifogsz egy ilyen átlagos, nem ami nem gamer, de mondjuk egy LOL, meg egy ilyen dolgok azért elmennek rajta. Hát a LOL azért kapu telefonon elmegy most már lassan, szóval. Nehogy azt hidd, nem annyira. Kapu telefonon. Vagy mikron. Viszont ebben hogy... tényleg jó. Ebben, bocsi, csak ebben viszont tényleg jó, hogy aki mondjuk koleszos, meg otthon van, ott aztán otthon lakik, meg ide-oda kóvályog. Most a koleszba is, hát nem fogod én elhiszem, hogy tök jó ilyen táskák vannak, de nem fogod bevinni minden nap, vagy minden pénteken a perifériákat. Igen. Szétszedni, aztán vasárnap délután összerakosgatni, meg a monitort. Hát igen, én is erre akartam egyébként hiukadni a végére, hogy nekem például olyan problémáim vannak, hogy ez micsoda first problem, szóval, hogy amikor mondjuk Benny Avram azt mondja, hogy te, tartsunk egy Gamer Night-ot, tényleg itt vagyok, lolozzunk egész este, mondom, tökéletes lolozzunk, és akkor megfogom, széthúzom a nagy gépet, kiemelem a nagy gépet, az már egy alapszenvedés, akkor már tele van a tököm az egésszel, megfogom a kis billentyűzetemet, mert anélkül nem megy, a kis egeremet, mert anélkül nem megy, akkor már kell egy monitor is, mi legyen a monitor, jó, viszem a monitort is, és tényleg ez így szenvedés az egész, egy laptop meg hogy működik, bedugod, azt belendaksz USB-vel egy egeret. És ott van. Igen, csak... Tehát, cserébe a kevesebb teljesítményért, meg a kisebb kijelzőért. Én úgy csinálnám például, de ez most nyilván csak a saját véleményem szerintem, én úgy csinálnám, hogyha én nagyon sokat utaznék, vagy két helyen kéne laknom egyszerre. Én ezt úgy oldanám meg, hogy például vennék egy nagyon erős PC-t, ugye mit tudom, hogy megnálná a pénzem, és elköldeném a pénz 75%-át egy nagyon király PC-re, és vennék egy laptopot, csak azért, hogy ugye netezni, meg ilyesmit le tudjam rajta rendezni. Ezt az egyik Balázs ismerősöm csinálja így, és mert ő mondta azt, hogy tehát ő azért nem vesz laptopot, mert majd vesz egy asztali gépet, a laptop meg majd jó lesz így vinni, meg netezni rajta a koleszban, érted? Mert most ő itt... De arra meg jár, pont tehát. Nem laptopot vennék, hanem akkor arra meg vennék egy ízét, egy iPad-et, vagy valami vagy tabletet, egyébként nem? Ez is megoldás, de hogyha használtan hozzá tudsz jutni egy amúgy tök jó dealhez, akkor nyugodtan egy laptopot vihetsz magadról, azt legalább azon talán még lolozni is tudsz. Viszont egyébként valaki... ti az iPad-eteket mennyire használjátok egyébként? Nekem van Alex, neked van, én sokat használom, de megmondom őszintén, nem hardcore gamingre. Jó, most nem is az. De hogy alapvetően igazából mire szoktál? Ma például használtátok valamire? Ma? Nem. Őszinte leszek, nekem az iPad-em. Amióta megvan az iPhone, az iPad-em lemerülve van az Xbox One-on. De miért nem? Azért, mert... Én, amit használok... Mert van barátnőd. Mert van barátnőm, igen. Az jó kis pornó, nem, szóval... amit én használok általában, telefonon, az a mobilnet, a Messenger, a Facebook, az Instagram, meg ezek, szóval olyan közösségi oldalak, amiket tényleg böngészek, amikor unatkozok, amikor ráérek. Aha. És azért volt borzasztóan szarrá használva nálam az iPad, amikor még az esetem volt, mert működik, meg fut, meg tök jó. Ja, hogy meg nem izé. Ez zakad, meg laggol, igen, meg szaggad. Igen, meg iOS is tök jó volt az, hogy le tudtam itthon rakni a kis telefonomat, mert azon amúgy sem működtek úgy, ahogy úgy azok a dolgok, amiket én szerettem volna, és elővettem az iPad-et, és akkor azon iOS-eztem, meg ezt, meg azt csináltam. De ez a telefonnal totál kiütődött számomra, mert vagy a gép előtt ülök, vagy az ágyba fekszek, és nem tudom, valahogy úgy az volt, hogy úgy nem volt bennem, és akkor gondolkoztam azon, hogy a telefont is igazából le kéne váltani, mert egyszerűen azon telefonálnék. És ez egy emelül, laptopra? Nem, azt nem, így nálunknál a fejedre is, hello! Nem, hanem, hogy ilyen telefon. Hát hadd mondjam végig, mert a végén még itt ilyen hülye gyerek lennék. Nem, arra kéne leváltani, hogy az iPad-et használom helyette például napközben, hogy ne merítsem azt, mert ez egy telefon, telefonálni kéne rajta, de ha lemerül... És akkor vinnéd magaddal a suliba mondjuk? Az iPad-et? Volt, aha, volt már, hogy vittem magammal a és suliban. És nem félted, hogy lenyúlják szünetbe, vagy valami? Ja, mindig nálam van, konkrétan zsebre raktam, szóval meg táskába, szóval nem meg a mi iskolánk olyan, hogy igen, akkor fönn vagy a negyediken, a X épületben, igen, a következő órára az nem van az elsőn, az O épületben, és tudod így össze-vissza. Járkunk össze, szünet az vándorlással telik. Viszont nincs rajta mobilnet. Nem tudok rajta telefonálni. Hát de a telefonoddal ugye át tudod küldni az internetet. Persze, csak én azért akarom használni az iPad-emet, hogy nem elítsem a mobilnetemet. Vagy nem elítsem a telefonomat. De ha jól tudom, most már lehet ilyet kérni, mert nyilván Amerikában mindig is lehetett, azért volt értelme, hogy a SIM kártya bemenetnek az iPad-en, meg az összes tableten, de most már lehet ilyet kérni, hogy két darab SIM kártya működik ugyanazon a interneten. De nincs rajta bemenet. Az iPad-en nincsen SIM kártya bemenet. Az enyémemen nincsen. Az egy újabb verzió, az enyémemen nincsen. Nem, kétféle verzió van, mindig ennyi van a wifi. Enyémen? Nem, a tiéden. Enyémen, köszönöm. Az enyémen sincs, viszont például tehát mindig ugye két félét adnak el, tehát eladják a wifi-t, meg eladják a wifi plus cellulárt, ami igen, ismerem. Esetben a 4G. Na most csak mondom, tehát hogy akkor mit tudom én, azzal például megoldható. Viszont amit akartam egyébként mondani, hogy én nekem ugye rossz a szemem, tehát mikor én kiveszem a kontaktlencsémet, meg estére már behomályosodik meg minden, akkor igen, mindig ilyen hunyorogva néztem mindenre, és például tehát nekem nyilván az ágyban... Pedig azt hittük, csak utálsz minket. Ti szemetek! Én igazán, csipi a szemed, szagom, ilyen. Na mindig meglátlak titeket, csak... Na és az de a lényeg, hogy... De csak beomályosodott a szemem, hogy köcsögök. Csak beomályosodott a kontaktlencsém. Fuck you! És így megtörlöm a pólómmal. A középső ujjammal lehúzom a szemhéjamat, nézd! De milyen, tudod, ilyen, veszek ilyen picike kis izét, mint az ablak letörlő, a szélvédő letörlő, tudod, de ilyen picikében, és így fogok. Na, a lényeg, hogy... És ugye nyilván télen meg így lekaparom róla a hapat. Na, szóval... A jeget. A jeget. De nem, mert van rajta ilyen ablaktörlőtől, és akkor... Bekapcsolom a Steam-et. Aztán mikor meg kell mosni, akkor felspiccoltad, és a mögöttem én, hogy ömlik rá a mosogatószer. Véletlenül szóval fogyállót töltesz bele. Szóval mit szeretnél volna mondani most, hogy előtted ezt a kis performance-odat, és elmutogatjuk? Azért azt vágod, hogy... Köszönöm, minden adásba jut egy ilyen, nagyon értelmes. Ti kezdtétek ezt el, én csak mondom, hogy rossz szemem. Megérkezett az Alex Percé. Alex Percé, de ti kezdtétek, tehát ez tök jó fejek vagytok amúgy. Erre nem kezdtünk semmit. Mondd azt, hogy mi kezdtünk, mert visszamutatni, na? Na és hirtelen egyébként azt hittem, hogy bejött Ryan. Na, és... Az durva lett volna. Az durva lett volna, igen, így megijedtem egy kicsit, Ryan, néztem a... Na, szóval... Múltkor találkoztam vele. Szóval... Majd elmesélem. Szóval, én rosszul amúgy látok, meg ugye, igen, és tehát nekem például éjszaka sokkal jobb a tabletet használni, mert a telefonomat már nem látom, tehát az, hogy be kell nyomni az arcomba, meg az amúgy is töltőn van inkább, meg például én, hogyha csinálok valami kaját, én sokszor szoktam főzni, meg ilyesmi. Akkor jó rajta abrítani a hagymát, akkor én beállítom a sarokba, és van egy ilyen ízilyen bluetoothos kis hangszórom, azt kaptam ajándékba az egyik ismerősömtől, és rányomod a podcastet. És igen, általában egyébként van, hogy hogy podcastet nyomatok rajta, most már nem, mert rájöttem, hogy ezek hülyék, és így nem tudtam. Így inkább Sandy Mandy videókat, hogy és az tanulj. Az, hogy tehát például ott szoktam, tehát például a recepteket nézegetni rajta, stb. Baromi király, hogy ott van nagy baj, és akkor nem az van, hogy ott a telefon nyomkodom. Tehát ennyiből én szeretem a tabletet, tehát nekem minden nap használom meg minden. Én egy nap megkérdeztem édesanyámon, éppen lent főzött, és láttam, hogy azt hiszem valami Samsung Galaxy Ace, az a nagyon kis picike, amit kicsike, nekem a nem tudom, egy iPadhez mérve picike. Láttam, ő is egyébként neki is rossz a szeme, és úgy dolgozik, hogy van egy szemüvege, amivel úgy látogat, meg van egy szemüvege, amivel olvas. És ahhoz, hogy ő olvasni tudjon, ahhoz ennek a kettőnek az ilyen kombós verziója kell. Szóval őt ilyenkor két szemüveggel egymáson látod dolgozni, amikor éppen olvas valamit. És ő csinálta azt, hogy két szemüveggel nézte a telefonját így 6 cm-ről. Hát mondom, mit csinálsz? Azt mondja, receptet nézek. Hát mondom, ott van nálam az iPad, mondom, szóljál, lehozom, és akkor nézed arra. Azt mondja, nekem még egy ilyen érintőképernyős fisfost ide ne adjál, azt mondja, ezzel is megszenvedek, azt le ne hozzad. Ezt vágod, hogy ezzel én is találkoztam. Tudod, ez amikor tipikus egy olyan embernek, aki alapból nem használ ilyen eszközöket, odaadsz egy ilyen nagyon rossz kaliberű érintőképernyős telefont, ami lefagy. És megutálja, meggyűlöli. Volt nekem egy ilyen LG telefonom. Ez mondjuk tényleg így van. A LG telefonom, ami nem úgy működött, ugye, mint most, hogy egy üveg alatt van az érzékelő, és ugye az elektromosságot érzékeli. Ha nem nyomás érzék. Ha nem nyomás érzék. Így meg kellett így nyomni. Igen, Igen, az a lényeg, hogy annak ilyen műanyag lap volt ugye az elején, és ezt így be kellett tizélni, erőszakolni, hogy meg tud nyomni valamit, és odaadtad valakinek, és fél óra múlva visított, hogy vidd el innen ezt a szart! Tudod, pedig nagyon rá akartam sózni valakire. És ugye, amit kifejezetten egyébként az LG, mert mindenki mondja, hogy Alex, miért fikázol az LG-t, meg miért nem szereted az LG-t, de engem ez a telefon szerettetett meg az LG-vel, mert képzeld el, hogy gyárilag elkezdett koszosodni az érintő kijelző és a izé között tehát a kijelző között elkezdett egy ilyen hatalmas dzsuvapor keletkezni. Hazudok, nem a Nokia-n volt ilyen, hanem... És kifejezetten jól esett. Valamelyik Samsung, a legelső ilyen okos telefon, Samsung Galaxy Mini. Na, az volt ilyen. A Mini a kicsi, igen. A Mini az ilyen volt. Viszont képzeljétek el, hogy én egyébként nemrég jöttem rá arra, hogy nekem majdnem, hogy a világon első között volt okos telefonom, ami nem volt okos, viszont olyan funkciók voltak és be, várjál viszont... És most ilyen kis speciális hobbi? Nem az, hanem Mami! Az, nem úgy, nem úgy, várjál, megint nem fejezem be, utállak titeket, nem úgy... Okos szóval, telefon, bazzeg! Nem okos telefon, pont ezt akartam mondani, a mondat vége. Marci már csak azt kéne, hogy így, de tényleg, de elképzelem Marcit egy ilyen, de hátra mögött egy tömeg, várjam. Egy pliájtés tömeg, és így Marcit van így mell a közepébe, nekem volt először okos telefonom, és így hátra dől, tudod, és így megfogja a tömeg, tudod. Nem, várjál, nem okos telefon volt, mert nem volt rajta se Android, nem volt rajta se Android. Sem pedig iOS, nem okos telefon volt. Hanem buta. De olyan! Először nekem volt ostoba buta telefonom. Egyébként olyan. Szegény Marci egy mondatot nem tudott elmondani. Hallod. Igen, na mondjad Marci. Olyan funkciók voltak abban a telefonban. Hogy? Számológép? Nem nézek rá no. A webcomokra, mert egyszerűen kész. Szóval... Volt benne... Telefon! Megvan a kép, hogy utána valaki tudod, menőzik neki az ő telefonjába, visszafordul a kamera, és akkor Marci, az enyém nem volt igazából még okos se, és így És akkor bejön az a pretty badass mém, az a néger csávó. Igen, és közben tudod, ilyen Morci megáll a kép, rázomolnak a fején, és ilyen fedóra, meg aranyaklánc, tag life. Ez az ilyen felfújt, tudod, ez az ilyen kalányos Vinetú, tudod, ez az ilyen belülről felfújt. Nem jó, most szédülök. Egyébként be is írta valaki, hogy az a moment, amikor ülsz a buszon és felvisítasz a podcast miatt, aztán 15 ember téged néz. Nem, jó, Marci. Na, bocsi, oké, mondjad. Mondjad, milyen menő volt az ott buta telefon. Figyelj, érintőképernyős volt, az igaz, hogy nem működött, de érintő... Várjál, és egy dolog, amit manapság nem értek, és ezen baromira kirédzseltem a múltkor. Valaki belinkelte ezt, amiről beszéltünk, igen. Hogy gyakorlatilag egy 2010-es, de inkább 2009-es Symbianos fish-fos operációs rendszerre rendelkező telefonba volt beépített FM transmitter. Az azt jelentette, lejátszol... A kocsira rányomta volt, lejátszott, nem, azt is, lejátszolsz egy zenét, és ott van átjátszás rádióra, beállítottad, hogy melyik frekvencián legyen, és a kocsin szólt a zene. Ez nem rossz. Tudod, mennyire veszel most egy FM transmittert az Ossamba, vagy ilyesmi helyeken? Legalább 5000 egy normális, de inkább 10000 környékén van. Az, hogy az AUX kábelt beszereljék az autódban, ha nem ilyen 10 millió forintos izé, új Volkswagen-et vagy Skorád van, vagy másod, akkor az, hogy az FM... Hanem akkor mit? Igen, hanem, izé, hanem régebbi autód, nagyon nincsen, külön... csak CD lejátszó, ahhoz izé, ahhoz plusz 30000 forintot, vagy 25000 forintot kell kifizetni, hogy belevezessék. Nem izét kell venni olyan rádiót, amiben direkt van AUX-be menet? Hát olyan van a jó, de hát is. Igen, csak... Na de nekem például a kormányom van az irányító rádió. Igen, a multikormány. Azt hittem, hogy a kormányom van az AUX-be menet, tudod? Igen, és így igen. Bedugom, és egy nagyobb izé, nagyobb tolatásnál így oda tekerem a szomszédot. És így a telefonod ott fog így izélni. Így repkedni körbe-körbe. Megfordulsz, és elkezd izélni, ezt így vág fejbe, tudod? Igen, meg hogyha ugye külön szerelteted, vagy ha külön veszel, mondjuk nekem most pont ez a problémám, egyébként nem, de gondolkoztam már rajta, hogy veszek egy másmilyen rádiót, akkor viszont az a probléma, hogyha bele is illik, tudod, az eredeti helyére, ami önmagában azért lutri, akkor is kompatibilitási problémák lesznek, és ugye nem fog működni a kormányon a hangosítás, a rádió, meg a trackek váltása, ezért inkább de. Nem lépem meg. De. Egyébként van olyan, ami kompatibilis vele, vagy ilyesmi? A legtöbb ilyen újak, szóval GVC, Pioneer, tök tudja, van nagyon sok márkában, de inkább a nagyok, na mondjuk az pont nem szerintem, de így a nagyok, akik tényleg ez a fő arculatuk, hogy fejecséket gyártanak, ők azért már gondolnak erre, szóval az én autómban is most nézegettem, nekem nincsen multikormányom, de olyanokat lehet kapni, bementem egy ilyen üzletbe, kérdeztem, mondom, ez mit tud? Hát, hogyha multikormányod van, akkor azzal jó, amúgy meg van benne Bluetooth headset, amúgy meg van benne AUX kábel, meg AUX bemenet, meg amúgy meg Bluetooth lejátszó, meg ezek meg azok. És szóval, hogy az újabbaknál egyébként gondolnak rá. Azt nem tudom, hogy a Peugeot az a francia csoda mennyire gondolt arra, hogy oda vezesse bele azokat a vezetékeket, amik a multikormányt összekötik az egész fedélzeti komputerrel, de hogyha ilyen egyszerűbben van megoldva, elment minden fény itthon, akkor akkor szerintem működőképes. Nem tudom, kérdezz meg valami autószerelőt. Egyébként már most ne haragudj, csak hogy mert beírta valaki, hogy az ő Nokiáján volt ilyen, meg hogy a Symbian az nem volt fish-fos, de nem is volt. Jó, jó volt a Symbian, nekem volt. És azt akartam mondani. A Symbian fiatalok, várj, az Symbian az egy fiatalnak fish-fos volt. Szóval nekem azt, hogy a Nokia Ovi-ból kellett letöltenem valamit, és nem működött, meg egyébként is olyan alkalmazásokat, amiket mondjuk használtam volna. Na várj, de Facebook akkor, Messenger, azt, de már akkor is volt, ne viccelt, akkor is tele volt. Akkor volt a nagy alkalmazás, láz. Figyelj, én Tony hókoztam a 6600-as, a Symbianomon, az közel se volt. Én onnan akkor még tudom, nem volt Facebook. Én onnan tudom, hogy ez jó, egy jó op-rendszer volt, mert most már nyilván jobban értek ezeket a dolgokhoz. De mint te, Marci. Nem úgy, mint annó. De nyilván, én emlékszem rá, hogy tudtam Duke Nukem 3D-zni a Nokia N73-on. Tehát, hogy pedig ez egy régi telefon, ugye még nyomógombos, stb. És a joystickkal lehetett irányítani, meg mit tudom én. Tehát, hogy azért a Symbianon azért elég sok minden elfutott meg. Jó, hát amikor én azt használtam, akkor annyira olyan szinten voltam, hogy messengerezni akarok, mert még sosem volt, és ki akarom próbálni. Még nekünk internetünk sem volt, amikor ezekkel nyomultunk, tehát tök mindegy. De tényleg eszembe nem jutott, hogy Facebook alkalmazást költsek, mert nem volt még Facebook. Meg direkt letiltottuk a izét, az internetet, hogy nehogy egy vagyont kellene fizetni. Véletlenül. Igen, véletlenül megnyitod a zsebedbe. Most egyébként van egy szolgáltató, aki azt mondja, hogy nem lassítja be a csomagodat, miután elfogy a kereted, mert hogy lesz egy Európa Unió szabályozás, ami kötelező érvényű, hogy nem lehet belassítani. De mit belassítani? Hát tudod, a mobilneteknél van, hogy lemegy az 5 gigád mondjuk, hát és akkor már, ők nem... Már nem élnem, most már csak de az hogy van, nem. Hogy, nekem izé, olyan hogy van. Akkor rögtön rászámol még plusz 1 gigát, és nem. Akkor fizetél 1000 forintot. Három fajta van, az egyik az, hogy veszel 5000-ért egy bizonyos keretet, megkapod teljes sávszélességbe, és utána elfogy a nyasgám, majd veszel újat. Van, amit nem mondasz, hogy van egy 5000-es kereted, és utána pedig számlázzák tovább a plusz használt adatodat. Meg van, amit például én is használok, az az, hogy van 1 gigányi adat, vagy 2 gigányi adatforgalmam, ami teljes sávszélességű, és utána pedig, ha az elfogy, akkor pedig ilyen negyedelik. Szóval tényleg a negyede. Ez az, hogy egy üzenetet, egy képet, fényképet elküldj Facebookon, mondjuk egy ilyen 1 perc. Kicsit túlzok, legyen fél perc legalább, hogy egy képet elküldj. De mit akarok én neked mondani? Ez a lekorlátolt interneten, miután elfogy a sávszélességet. Ja. De mit akarok mondani? Nagyon ha sok országban, de már azt hiszem Romániában is unlimited van. Tehát, hogy fizeted a havonta mit tudom én mennyi pénzt, és akkor nem az van, hogy kaptál 2 gigát, vagy 4 gigát, vagy 10-et, vagy 1-et, tök mindegy, hanem gyakorlatilag unlimited van. Ez már nagyon sok országban van Európában nálunk, nem lesz ilyen szerintetek? Nem tudom, hogy lesz-e, nagyon kijárna egyébként, tehát pláne én a Vodafone-nál vagyok redes, és fizetek minden hónapban 20.000 forintot. Ebben mondjuk benne van ugye az S6-nak az ára, ami azt hiszem 8000 forint környékén van, tehát 12-t fizetek magára a telefonra, viszont bármennyit telefonálhatok, és ez már szerintem egy előrelépés ahhoz képest, amikor hú, te milyen csomagban vagy, én a Domino frecska, frucska izéba. Jó, volt ez a Domino, ez van még? Betöltőkártyás? Hogy ne lenne? Van. Betöltőkártyás? Hogy ne lenne? Hát és azt használja még valaki? Mint az állat. Hát persze fiatalon nincsen előfizetés ezen, mert 18 éves és kor alatt. A mutárja nem akarja, tehát a szülei nem így akarják, van. Hogy össze-vissza telefonálgasson, meg költse a pénzt. Úgyhogy akkor, aha, ez jó. Hát csak mondjuk, hogy akkor valami gáz lesz, akkor nem fogja tudni felhívni a szüleit. Tehát, hogy így, az csak ennyiből rossz. Igaz, akkor meg olyan csomagban van, hogy egy családon hogy szülei, belül igen. Pedig ingyen telefonálnak. Azt írja Nesturnal, hogy nem unlimited Romániában. Gondolom, onnan néz minket. Akkor nem tudom, valamelyik körülöttünk lévő országban, de köszi az infót, valamelyik körülöttünk lévő országban, azt tudom, hogy ott tehát unlimited, tehát kifizeted a pénzt, azt biztos vagyok benne, hogy Svájcban például unlimited, jó, de mondjuk az egy más tészta, de már azért itt azt hiszem Franciaországban is unlimited, meg Olaszországban is, tehát hogy pont nézegettem egy ilyet, hogy ki mennyit fizet, mennyi adatforgalomére, volt egy ilyen összeállítás, és az a poén, hogy Amerikában még mindig írtózatosan sokat fizetnek a nagyon ratyi izért, sávszélességért. Tehát azt mikor beszélgetek, van egy ilyen ismerősöm, az Austin, és vele szoktam beszélgetni, és az, amikor tehát így mondja, hogy gyakorlatilag ő valami $60 fizet havonta, nem, $80 fizet havonta a 40 megás internetért. Mi? Ilyen biztos nincsen. De. Ahol nincsen... Mi 40 megabájtot, amikor a és fél literes valamilyen XY üdítőn, most nem mondom ki, meg 50 megabájtot adnak, hogyha megveszed? Nem telefonos internet, az kábeles internet. De az már nem 40 mega. Mennyi? 40 sebesség. 40 mega fel, és azt hiszem 5 le, vagy 40 mega le, és 5 fel, valahogy így van náluk. A lényeg az, hogy most kezdik el bevezetni a Google Fiber-t, úgyhogy ő is azt várja, hogy legyen végre 800 megás internet, azt hiszem, mennyit tud a Google Fiber, mert nagyon betámadtak a izék a... Nem azt mondja, hogy náluk csak ilyen szolgáltatók vannak, és csak ilyen csomagokat adnak, mert nyilván, amíg nincsen más, addig senki nem akar majd gyorsabb netet, vagy nem tudom, hogy mi ebbe a poén, pont Amerikában amúgy, tehát, hogy ezt nem értem nagyon, de De azt tuti biztos, hogy egyébként a mi országunk, meg egy nagy csomó európai ország szerintem igazán az élet élén áll az internetezésnek amúgy sebességben, meg mindenben. Na, az biztos Magyarországon nem rossz egyébként. Srácok, kicsit szerintem beszéljünk témákról is. Jött hozzám, a Samsung Magyarországgal felvettem a kapcsolatot, és kaptam tőlük kipróbálásra ugye egy Gear S2-t. És tulajdonképpen ez a Samsungnak a legújabb okos órája amúgy, ami hát nem egy rossz kütyű, ugye nekem van ez az LG G-Watch R, és megmondom őszintén, az utóbbi időben nem nagyon használtam már, mert egyrészt ugye hamar lemerül, Alexa múltkor erről beszélgettünk, vagy hát hamar két naponta kb. Lemerül, így ugye nem igazán van mondjuk az a feelingem, hogy így folyamatosan akarnám használni. Viszont most ezt az órát kipróbáltam, és srácok, egyébként nem rossz. Tehát azt kell, hogy mondjam, egyrészt óra méretű óra. Ugye az én LG-m az kicsit nagyobb, ez meg egy pont olyan kütyű, ami pont igazi órának hat, illetve hát nyilván igazi óra ilyen szempontból, de hogy nem tűnik okos órának, hanem egyszerűen egy sima órának tűnik. Csak ugye egy kicsit ilyen problémám volt vele, vagy nem is problémám, hanem egy ilyen tehát szkeptikusan álltam hozzá, mert ugye, hogy nem Android Wear-t használ, hanem a saját szoftverét, és hát ugye azért a Google valahogy az érzés az embernek, hogy ilyen szoftvertéren nagyobb kapacitással rendelkezik mondjuk ilyen fejlesztőgárdába, mint mondjuk a Samsung, de aztán így kajakra nem. Ráadásul ennek az órának van egy ilyen kis, most nektek itt mutatom egyébként a webkamerába, van egy ilyen kis kör alakú külső rész, ami tekerhető, és tulajdonképpen itt az ikonok, az alkalmazások között menő. Tudsz váltani. Aha, és most ezt viszont pont sajnálom, de hogy a nézők nem látják. Mit tekersz ilyenkor? Geekboxra nem tudsz bele egy videón? Szerintem az én csatornámra lesz majd erről egy videó. De ilyenkor forgat is valamit? Igen, forgatok, tehát van a szél. Gyakorlatilag a főmenü, igen, a főmenüben, igen, így kattog, mint 20 keveri, az kattog, szóval nem. Aha. Csak úgy, ez kattog. A keret, ez a szürke keret, de egy picit így kattog, igen. Ugye vannak olyan órák, ahol szintén tudod ugye tekergetni ugye a külső. Igen, a meg volt részét. A nagyfotérnek a izéje, a beltekerős órája, az igen, volt olyan is, a Coolbrish, viszont ennek a külseje forgatható, és baromira jó. Tehát, hogy annyira... Ez mondjuk egy jó ötlet, mint fizikai input. Abszolút. Olvasok egy üzenetet, és azon vettem észre magam, hogy nem újjal kezdem el így lefelé görgetni az üzeneteket, mert az tök hülyén néz ki, hogy állsz valahol, és akkor így bizergálszod, így izgatod a csuklódat. Hanem sokkal valahogy jobban kézre is áll, hogy egyszerűen csak fogod az órádat, és így tudod, egy ujjal így a külsejét. Nem így. Abszolút bedesz, tehát ez a megoldás, én ezt tökre szívesen látnám egyébként a többi okos órában is. Ez egy jó megoldás. Ez azért jó megoldás, mert végre fizikai bevitel is van. Nem csak ugye ez a tényleg ez az izgatod a csuklódat mozdulat, hanem konkrétan fizikailag mozgatsz is valamit, ami egyébként egy baromi jó dolog, mert főleg egy órán, ahol egy icipici kijelző van, eltakarod az egészet, hogyha rárakod az ujjadat. Vagy tehát, elnyomsz valamit, vagy mellé nyomsz, és ami még nagy buli, hogy pluszban van még rajta két, nem ilyen cseszettű kiálló hatalmas nagy, hanem két pici kis fizikai gomb, aminek mind van funkciója. Tehát van a visszalépés, akkor van önmagában ugye a menügomb, amit így elő tudsz vele húzni, akkor tudsz ugye vele válaszolni az üzenetekre. Hát baromira sok minden van benne. A kedvencem egyébként, az instant kedvencem az a stopper óra, amit mindjárt meg fogok nektek most csak így az Alexéknek mutatni, ami konkrétan behoz egy rendes ilyen időzítőt, és ahogy elkezded ugye önmagában magát az órát tekergetni, akkor úgy kezdi el a szélén a kis visszaszámlálót, tudod. Hát ez nagyon király, ez nagyon tetszik. Tehát látszik, hogy nagyon-nagyon sokat gondolkodtak rajta, az is látszik, hogy foglalkoztak vele. Na, akkor most felteszem a fantasztikus Evil kérdést. Mennyit bír az accumulator? Van ugye ennek az a verziója. Nagyon jó, és nézd meg azt a kis piros pöcköt, amit itt így mozgatok. Igen, tehát közben. Úgy néz ki, most a nézőknek mondom, hogy rendesen, tehát így mozog körbe, ahogy tekered. Tehát minthogyha egy fizikai korongot tekernél. Tehát, hogy ez nagyon király ötlet, ez a tekergető. A csatornámon egyébként talán azt hiszem jövő héten lesz rá úgy idő, majd én ki fogok belőle egy komolyabb review-t dobni. És akkor ugye itt vagyunk az akkumulátornál, ennek is van egy olyan része, hogy abszolút állandóan ki van kapcsolva a kijelző. Én ezzel sosem számolok, mert én azt gondolom, hogy van egy ilyen blank semmi a csuklódon, én olyat nem hordanék. Igen, mert nem akarsz mindig hozzá nyúlkodni, amikor meg akarod nézni az időt amúgy. Egyrészt, bár ugye érzékelésre önmagában ugye bekapcsol, ha mondjuk olyan mozdulatot teszel, de nem mindig üzembiztosan kapcsol be az óráknál sem, meg eleve. Tehát most például van olyan helyzet, hogy gépelek, nem akarom így az arcom elé emelni, vagy csak úgy fordítani a kezem, csak egyszerűen... Csak lenézel. Vagy például kapaszkodsz a buszon, tudod, akkor egyszerűen csak van, hogy rá akarsz nézni, hogy mennyi az idő, és ennyi, nem akarsz, hogy semmit villogjon, meg flesseljen. Mondjuk akkor, arra viszont... amikor iszol egy pohárból, akkor állandóan villog, nem? Tehát, hogy... nem, amúgy nem. Elég jól megcsináltak, nem tudom amúgy pontosan hogyan működik, de nem mindig kapcsol be, tehát nem kellemetlen vagy gagyi. És így viszont 3 napot bírta eddig nekem, 0-24-ben működött. És este is rajtam volt. Tehát ez már az a szint, amire azt mondom, hogy nem rossz. Nem rossz, 3 nap. Én egyébként a határt ott húznám meg, amikor mindenkinek a totálisan ajánlott kategóriába sorolnám, amikor mondjuk 1 hetet is elmenne. De... Plusz hozzáteszem, ebben még van egy olyan, ami az én telefonomnál is van, hogy ez a szürke árnyalatosra váltja ugye az akkumulátort. Ez az szeretnéd. Ultra Power Saving, Ultra ugye? Power Save, és akkor még egy kb. Egy fél napot simán elpörög vele. Az a baj, hogy innen ezeknek nem látom annyira értelmét, azon kívül, hogy például ez az órával nagyon jól lehetne puskázni dolgozatírás közben. Jó, elképesztő. Ja. Elképesztő. Akkor egyébként már fel vannak készítve erre egyébként az ilyen iskolai egyetemeken, dolgok? Egyetemeken elveszik már az órát. Mármint úgy az órát, amilyen okosról legyen. Okosról másik kérdés. És ha rakok rá ilyen nagy papó keretet, akkor nem is szól a puskázni. Ilyen papírból így ráragasztasz valamit. Másik kérdés, Alex feltett már egyet, akkor én is felteszek egyet. Mennyi az ára? Hova menjünk? Megnéztem, és 100 000 forint. 100 körül, igen. Igen. Egyébként most... ez most jött ki, tehát ez egy átlagokos órár, tehát én is 110 a tékom. Tehát akkor ez az ár nem túlárazott? Ez egy átlagár. Ez egy átlagár. Uh-huh. Én anno az LG-met 90-ért vettem az egyik üzletházban, és tartja az árát. Tehát most is el tudnám adni, tudom én, 70-80 környékén. És néztem, azt tényleg tartja az árát. Igen. Ami egyébként meglepő, de hát valószínű azért, mert ezen a piacon mostanában kezd igazából nagy pörgés lenni, de kerekórák közül a Pebble Time van, ami nekem nem jön szóba. Miért nem egyébként? Ezt olyan szinten hype-oltuk egyik régebbi podcastben, hogy mennyire jó, hogy mennyire moduláris, hogy kibővíthető, hogy jó az aksia, hogy meg hogy... Egy dolog nekem, tudod miért nem? Ez a mostani, ez a kör alakú, ez egyébként nem rossz, bár a kijelző mérete kicsi, de nagyon elegáns, nagyon szép. Viszont e-inkes technológia, tök jó, 2 napig bírja az aksi ennek már. Tehát innentől fogva meg így pont azt vesztett el, amiért a Pebble nagyon jó volt, akinek itt van Pebble-je, nyugodtan kommentelje oda, hogy nyugodtan ilyen 5-6 napokig elmentek a Pebble-ök. Nem kellett töltened. Most és valaki belinkelte, hogy jó vagy, nekem ilyenem van, és belinkelt egy Pip-Boyt. Ha mondjuk azt tudja, hogy nem kellett tölteni. Az elment évekig is, a Pip-Boy. Pip-Boy, igen, mert egy kis uránium mag. Igen, igen, gyakorlatilag egy hasadó reaktor van a kezeden. Juhú! Viszont a szigetelés miatt ugye ólomból volt, tehát kvázi azért elég nehéz, úgyhogy a Fallout... Kicsit meglintetted a kezed, az büf egy gyereknek oda is. Fallout világában mindenkinek csak a Pip-Boy tartó karja ilyen 6 számmal nagyobb, tudod? Igen, ilyen, ez az. Naponta 6-szor nézem meg az időt, tudod? Szóval, hogy hol tartottunk? Ja igen, a Pebble-nél. Tehát nagyon szép, nagyon jó, de most szerintem pont az veszett el, amiért a Pebble nagyszerű volt, hogy az e-inkes technológiát átvitt az okosórára, és ezért sokkal tovább bírt az akkumulátora. Tehát, hogyha azt szeretted volna, hogy egy strapabíró, vízálló, sokáig működő órát akarsz hordani, okosórát, akkor a Pebble egy jó választás volt. Most igazából szerintem pont oda léptek be, hogy egy a többi között. És nem igazán válik el semmivel. Azon kívül, hogy e-inkes a technológia, és cserébe tök ugyanaddig bírja, mint a társai. Tehát, hogy így ennek viszont meg már így mi értelme van. Úgy itt az órák, az okosórák, csak az okosórákkal kapcsolatosan szerintem az van, hogy például itt Geri barátunknak is ő vett egy Huawei órát, és tényleg nincs itt Geri egészen véletlenül? Hát lehet, hogy MMS-nek nem menne át valamelyik ötök pillanatra megkérdezni, nem-e tud bejönni? Mi? Tehát ő például pontosan ugye vett egy, ez egy másik kör alakú óra, egy Huawei óra, és pont azon beszélgettünk, hogy na vajon, akkor most ugye ez az egy-két napos aksi idő, ez jó-e vagy sem. És én mondtam, hogy nekem egy idő után elvette a kedvemet attól, hogy használjam, mert most gondolj bele, hogy ez nem úgy van, hogy... Jajon. Hogy köszi. Tehát ez nem úgy van a gyakorlatban, hogy minden este rárakom, mert elfelejtem, meg nem tudom, meg mondjuk mi van, ha szeretném éjszaka hordani, hanem az van, hogy így nekem az volt legtöbbször, hogy hordtam, estére levettem, és akkor, ja most hol van a dokkoló? Itt a dokkoló, nem megyek oda, inkább az ágy mellé rakom, de amikor meg nem itt, akkor meg ott, meg mászkálok, és volt, hogy simán napközben merült le, és akkor ott álltam egy órával, hát Alexed is jártam így, hogy ja, és akkor az okos órát megmutatod. Pont akkor, amikor ja, mondom, jaj, megmutatod? Csak le van merülve. És akkor így ott állsz, és van valami a kezed, ami gyakorlatilag egy blank semmi. Tehát hogy egy dísz. Ez amikor egy így ilyen veszel, tudod, és akkor ilyen nem is óra volt, hanem cukorkatartó. Csak ebben még cukorkát sem lehet tartani. Tényleg volt olyan, igen. Mit akarok mondani? Addig, amíg nem jön meg Geri, addig kicsit hagy térjek vissza egy megemlített dologra. Beírta valaki ugye, hogy nyugodtan vegyenek okos órát, hogyha érettségi lehet vele valószínűleg csalni. Na most, mivel ugye nem csak ezek terjedtek el, hanem elterjedt Kaveri. Szóval elterjedt, mert beírta valaki, hogy szólt nekik a tanár, hogy vegyenek okos órát érettségére. Na most nyilván, hogyha elveszik, oké, de azt tudjátok, hogy most már van izé is, vezeték nélküli füles is. Tehát a füledet is megnézik, mert azon keresztül simán Skype-ol valamivel tudsz csalni. Valaki diktálja neked az izét. Az egyik főiskolán, ahol a sógorom járt, ott konkrétan a vizsgaterem, az digitálisan árnyék volt. De durva! Tehát gyakorlatilag egy tűzfalnál volt a kosztízi ott. Hát konkrétan nem volt térerőd, nem volt semmi. Tehát bementettél mobillal, de offline voltál. És rendesen erre készültek wow. Is. Tudod, a szomorú szoba. Bemész, nincs internet, és akkor nincs okos telefon. Egyébként ez egy nagyon jó ötlet. Az ilyen internetes lárnyékoltság, mert tényleg egyébként úgy ki lehet húzni egy érettségit, meg egy ilyen egy-két kisebb vizsgát egy okos órával, akár csak azzal, hogy van egy iPod Touch-om, meg van egy iPhone-om, és akkor vedd el a telefonomat, tessék itt a Touch, azt ott van nálam ugyanúgy a telefon, mert ugyanakkor az eszköz. De mondjuk akkor azt még nem oldották meg, hogy le van árnyékolva, hogy attól még egy telefon lehet nálad, egy okos óra, nem? Nyilván nem, hogy nyomnak meg a vizsgálén egy EMP-t, és így sütik ki az összes mobilt. Meg ilyen detektoros kapunk kell átmenned, tudod, és így övvel nem engednek be. Tudod, le kell adni, nehogy wifi-s öv. Tudod? Hát figyelj, ha bejön ez a HoloLens-es technológia, és bele tudják rakni egy akkora szemüvegbe, mint egy olvasó szemüveg, akkor hát tulajdonképpen tényleg így nem tudom, tényleg az lesz, hogy jó, vizsga elején egy EMP-t el fogunk sütni. És aki... Mindenki készüljön fel. Készüljön fel, ha behoztál bármi olyat, ami akkor szopó. Megölheti, akkor... Akkor szopó. És, akkor fölvett és a mint a Siege-ben van az EMP srác, akinek van 3 darab ilyen EMP gránátja, azt így elszorják gyorsan a terembe. Kész villany, lemegy minden diavetítő. A, izé, a tanár megkapja az XP-t, hogy mennyi elektromos eszköz. Na figyeljetek, ki... itt van Geri. Szia, itt Geri. Van Geri. Szia Geri. Hello. Na figyelj, itt beszélgetünk, nem tudom, hogy hallgattad-e a podcastet, vagy... A trappot hallgatta. MMS-tetek-e éppen? Az okos órákról... MM volt. Az okos órákról beszélgettünk. Ugye nálam van most a Samsungnak ugye a Gear-es 2-je, ugye beszéltünk mi is, vagy mi erről róla, erről a dologról, viszont te megvetted a Huawei-nek az egyik óráját, az egyik ilyen okos óráját. Melyik is ez egyébként? Ez a Black Silver, vagyis Silver házban van, és bőr, valódi bőr fekete szíjjal. Mennyi volt egyébként ez a óra? 120 ezer. 120. Ezt ilyen, hogy vetted akkor meg? Akkor tényleg jó árban van az új. Tehát előrendelted, vagy külföldre? Nem előrendeltem. Magyarországon még nem elérhető, majd utom december végén lesz, hivatalosan is. Bár lehet, hogy most már az van, de kb. Egy hónapja vettem. Akkor úgy volt, hogy egy cégtől, ami egyetlen cég volt még, ami árulta, ott rendeltem. És azon a héten jött be 2 Magyarországra. Belőle. És az egyik te voltál, aki lecsapott rá. Figyelj, ugye itt beszélgettünk arról, hogy aksi idő, stb. Ugye én ezzel a Gear-es 2-vel kb. 3 napig húztam ki folyamatos háttérvilágítás mellett. Úgy, hogy megnéztem a notification-öket, meg az órát, néztem rajta, bármint az időt, és tulajdonképpen nem bizgeráltam, meg nem nyomkodtam, mert nyilván akkor le lehet azért ezeket meríteni, egy nap alatt is arról van szó. De a tiéddel kapcsolatban mi a tapasztalat, hogyha most már azért használod egy ideje, hogyha átgondolom nem nyomkodod most már 0-24-be, meg nem távirányítasz róla mindent. Átlagosan, hogyha gondolom mire használod egyébként? Hát az összes notification megkapom a telefonról, nagyjából 1-2 alkalmazást tiltottam le benne. Igen, egyszer megnéztem Geri telefonját, és azzal szórakoztam, hogy bármilyen jött, bármilyen notification SMS-t, azt mindig becsukogattam. Mert én azt hittem, hogy úgy slide-olsz. Tudod, úgy pedig amúgy rohadtul becsuksz mindent. Ha a Messenger jön rá, azt elolvasom vele, aztán órát nézem ugyanúgy. De már Geri, miért nem telefonon csináld ezt? Jó kérdés. Mármint én nem értem ezt az órát, az a baj. Nem látom az értelmét, komolyan mondom. Elnézést kérek, de... Azért te nem vagy egy nagy telefonos, tehát azért azt elmondanám, hogy Színnek nincsen telefonja, tehát Színit nem lehet felhívni. Tehát ne tudd meg a legfusztrálóbb dolog, amikor vársz Színire, érted, és felhívnád, hogy Színi hol vagy, és nem tudod, mert nincs is telefonszáma. Tehát, igen, hogy... és akkor próbálsz füstjelzésekkel kommunikálni. Igen, ilyen hajamma. Jaj, Színi, hol vagy, gyere, Play ITV, kapuhoz. Attól függetlenül mi értelme van? Akkor mondjuk Camry, vagy Alex, vennél egyet? Nem, vettél egyet. Ha minden nap mennék, és minden nap úton lennék non-stop, akkor innék magaddal a telefonot. Lehet, de jobb lenne ránézni az órámra, mint a telefonomra, hogy elővenni, easy publikban nézeget, forgolódni vele, nem? Figyelj, buszon, ha kapaszkodsz. Buszon, stb. Zenét váltani zenét rajta. Akarsz váltani, hangosítod, halkítod. Akkor nem ez egy kényelmi eszköz. Igen, Színi. Tehát vettetek egy kényelmi eszköz. Ez egy távirányító. Ez egy távirányító a telefonot. És most te nagyon izének érzed magad. Most ilyen hipsternek érzed magad. Lenézel minket? Lenézed a többiek. Csak nem értem. Jó, figyelj, nekem nincsen ilyen, nem, de meg tudom érteni. Figyelj, vezetés közben ha jön egy hívás, fel tudom venni, el tudom utasítani. Ha jön egy üzenet, meg tudom nézni, nem kell kivenni a dokkolóból, vagy nem kell kivenni a zsebemből. Podcastet szoktam vezetés közben hallgatni, le tudom halkítani, föl tudom hangosítani, el tudom léptetni. Ugye ezek már így Spotify-jal, egy csomó mindennel össze vannak kötve. Aztán sokszor van az, hogy például mész az utcán, nálam, én például erre használtam, benn van a zsebemben a telefon, zizzen egyet. Nem fogom elővenni, hogy lejtsem és széttörjem, mert egy idő után benne van a nagyszámok törvény alapján, nem akarom, hogy kiverjék a kezemből, egyszer nem akarom elővenni, csak ránézek, vagy mondjuk például beszélgetek, vagy akármi, valakivel mászkálok, nem akarok bunkó lenni, ránézek, érdekel-e, nem érdekel, és ennyi. És ha nem érdekel, akkor nem foglalkozok a notification-nel. Ha igen, akkor vagy elolvasom, ha rövid az órán, vagy pedig előveszem a telefonom, és lereagálom magát a dolgot. Tehát van ennek haszna, én értem, hogy a 100.000 forint, ez most jelen pillanatban ez egy luxus cikk. Tehát ez nem egy olyan dolog, ami hú, de nagyon must have, és enélkül nem lehet élni. Nyilván ez csak egy távirányító, egy kényelmi eszköz. Tehát, hogy ezt nyilván majd, mikor 5-10 év múlva már így fogják őket kinyomni, érted 10.000-ért, akkor azt mondom, hogy simán. Akkor, hát 10.000-ért soha, de azért. Hogy... Nem, de most érted, igen. Mondjad, Geri? Iskolába. Az én példám például, amit nem mondtatok, hogy például azért nem kaptam osztályfőnökit vagy szaktanárit, hogy az órát nyomogattam. Viszont a telefonért megkaptál volna, nem? Hát, az lehetséges egy-két órán, ahol a tanár jobban odafigyel az ilyenre. Ez a dolog is, csak... rontja a diákok tanulmányi eredményét, mert csak közelebb viszi őket ahhoz, hogy az iskolán, az órán ne az óra anyagára és a tanára, hanem a telefonjukat meg az órákat nyomkodják. Egyébként na, nekünk volt ezt olyan... én nagyon nem szeretem, tehát valaki be is írt, hogy aki így akar egyetemre menni, az ne menjen. Attól még érdekelhet egy valami... Ilyen orvost a hallgató nem ütsön meg, aki innen diplomázott le. Nem, de maga az, hogy tehát hogyha az egyetem, amire megy is, amit elvállal, az érdekli, az oké, de nyilvánvalóan az érettségi sok olyan dolgot meg kell tanulnod, amit valószínűleg nem is fogsz használni, és nem is érdekel. Tehát például egy orvost nem valószínűleg fogja az érdekelni, hogy mit tudom én, és akkor az ilyen földrajz, meg olyan kémia mondjuk. Mondjuk a kémia az pont lehet, hogy igen. Egyébként az egyetemen is rengeteg olyan dolgot tanítanak ma Magyarországon, aminek semmi köze a valósághoz, semmi köze a valóságos élethez. Tehát most nyilván vannak különböző mérnöki szakok, orvos, ahol egyszerűen tényleg akkora háttértudása, ismeretanyagra van szükség, ott nyilván vannak olyan tárgyak, amiket egyszerűen tényleg meg kell tanulni, különben nem tudsz elhelyezkedni, de most senki ne gondolja, hogy van egy mérnök, és akkor az egyből, ahogy megkapta a diplomát, majd bemegy egy repülőgép üzembe, és majd ő megtervezi a gépet. És turbinákat fogja ott engeszteni pákával. És majd a biztonság technikai részeket majd azt fogják mondani egy frissen diplomázott egyetemistának, hogy persze, gyere, aztán itt majd tök elhisszük, hogy amit a suliba tanultál, ez nem így működik, semmilyen szakmában. Egyszerűen nincs olyan szakma, ahol ne a gyakorlatban szereznéd meg a hasznos tudásnak a nagyon nagy részét, és kérdezzetek meg bárki, aki lediplomázott bármiből. Hogy az elmélet oké, de ezt okay, át kell fordítani gyakorlatra is. Gyakorlatra. Nézd meg az ügyvédek hány évet, meg az orvosok hány évet a diploma után még azzal töltenek, hogy valahol tanulnak a nagyoktól. Tanulnak, és tényleg szinte fillérekért vagy tök ingyen. Nagyok, úgymond tapasztaltak, keze alá dolgoznak, és lesik el, amit el kell lesni. Tehát nyilván egy egyetemen tanulni kell, oké, de annyi ilyen sztorit hall az ember, hogy bementek vizsgázni, például a sógorom is így járt, bementek vizsgázni, ilyet kérdeztek tőle, semmiféle info irányultsága nem volt, mérnöknek jelentkezett egyébként, és ilyet kérdeztek tőle, hogy az Nvidia, mit tudom én, 650-es chipben a hűtőbordán hány akármilyen hűtőszál van, soha nem is vették, soha nem is kérdezték, és akkor haverja beírta, hogy 20, ő beírta, hogy 10, vagy nem, haverja beírta, hogy 20, ő is beírta, hogy 20, tök ugyanazokat a válaszokat írták, rá fél órára, miután befejezték, az egész klassznak ki volt javítva, nyilván ki volt javítva a ZH-ja, és a haverja 3-as kapott, ő meg 1-est, úgyhogy ugyanazt írták minden rubrikába, tehát akkor kicsit valahogy felvetődik bennem a kérdés, nyilván egyeteme válogatja, de ez egy neves egyetem egyébként, hogy valóban akkor... mennyi hasznos infót fogsz ott megtanulni. Kicsit visszakérdezve, ti tényleg azt mondjátok nekem, hogy Amikor felkeltelek titeket álmotokból, ti nem tudjátok a logaritmusoknak a két alap deci definícióját. Én három tényleg, tényleg van képetek azt mondani, hogyha azt mondom neked most, hogy mind a három nevezetes azonosságot szépen mondd el négyzetreemelésnél, hogy van, akkor nem tudod elmondani? Szégyen és gyalázat. Hát mondom, én három nyelven is, akkor kezdem spanyolul. Hát figyelj, A plusz B négyzet egyenlő A kövi komment, hogy vigyázz. Tehát figyelj, A plusz B négyzet egyenlő A plusz B szer A plusz B egyenlő A négyzet plusz 2AB plusz B négyzet. Tudnám folytatni, én tudom, tehát ha felkeltenek, álmomból is van internet, most, el tudom neked mondani. Ez most egy gyengébb elsőfokú egyenlet, de egyébként mi? A plusz mi? Ez a nevezetes azonosságok. Ez valaki beírta, hogy doktor úr, tehát a szívműtét közben, doktor úr, elment a net, nem jön be a Google, a halál beállta. Tudod? Átvágjam, ne vágjam, piros kábel, kék kábel. Piros kábel, ne vágjam. Igen, tehát, hogy... De ez nem az a játék. Ó, és közben megérkezett Agro Alias. Megérkezett ide valaki, aki... Hello. Aki hello. Azt mondta, hogy ma nem jön. Hoppá. Igen. Várjál. Balázs, te mint vállalkozó, foglalkoztatok olyan embereket, akik főiskolában rendelkeznek? Igen. És mennyire számít a papír, és mennyire... Tehát milyen arányban döntitek el, hogy az az illető alkalmazásotokba kerül-e vagy sem? Tehát alkalmas-e? Ez hogy működik a gyakorlatban? Mondanám azt, hogy... Várjál csak, hogy ne sértsek meg senkit, tehát mondanám nyugodtan, azt, hogy... Nyugodtan, Balázs, ez mondanám az a hogy, mondanám azt, hogy a személy és vagyonvédelemben annyira nem fontos a diploma, ezt szerintem az átlagember nagyon jól tudja, aki már érintkezett biztonsági őrrel tudja, hogy... hogy hát nem a diplomák száma, az elvégzett iskolák határozzák meg, igen, tehát értem én, hogy jó fizikus vagy, de nem arra kell lesz, és vannak olyan területek is természetesen, amelyek igénylik ezt, hogy képzett emberek üljenek ott, ahol. Most, de hogy tapasztalt ember, vagy tanult nem, ember? Nem, hanem hogy képzett ember, tehát mondjuk egy információ biztonsági területre nem tudsz beültetni egy tufát. Uh-huh. És ott azért fontos, hogy képzett emberek legyenek. Aztán van még a harmadik szakasz, ahol nem fontos, hogy képzett legyen, viszont fontos, hogy kiképzett legyen. És aha. Szerintem nagyjából erre a három szakaszra bontható az egész. Tehát vannak területek, itthon... ahol elvárt és abszolút, tehát kell. Igen, is. Van terület, ahol elvárt, vannak területek, ahol az a lényeg, hogy kiképzett emberek legyenek, tehát hogy nem az, hogy minél szebb meg jobb helyről szerezd meg a diplomádat, hanem azt, hogy minél szebb meg jobb testőrképzésed legyen. Illetve hát vannak a személy és vagyonvédelemnek a legnagyobb, meg legszélesebb rétegét alkotó elemek, akiknél, hát mások a szempontok. Legyen már nagy darab lépés. Legyen vastagtartó. Igen, tehát a... Nem, egyébként nem gondolom azt, hogy valaki nagy darab, az alkalmassá teszi őt biztonsági őrnek például. Jó. Biztonsági őrnek a legfontosabb az önuralom elsősorban, nem? Tehát, hogy... Hát de nem csak az, hát figyelj, egy olyan ember, aki... Állóképesség, tud, gondolom. De nem. Tehát, aki tudja kezelni az embereket. Aha. Tehát tud veled, ha te full idegbetegen odamész valahova, mit tudom én, mondok valamit, hivatali ügyintézés. A hivatali ügyintézés az ugye olyan, hogy általában sok ember kiborul tőle, hogy miért lassú, miért nem működik, miért nem úgy van, ahogy ő elképzelte, és az ilyen embereknek egy bizonyos hányada, az mondjuk egy ügyfélszolgálati irodában kezd el balhézni. És ott nem az a lényeg, hogy a biztonság, jó persze az is szempont, de nem az a fő lényeg, hogy ugye a biztonsági őr az egy szép nagy darab ember legyen, aki majd megfogja őt és kipenderíti, hogyha nem viselkedik, hanem az is nagyon de fontos, hogy... Igen. Igen. Tehát az is nagyon fontos, hogy szót értsen az emberrel, lenyugtassa, és amúgy lehet, hogy el is tudja még intézni az ügyét, csak nem pont ott, ahova először ment. És ahol elkezdett balhézni. Na most, ha egy normális, nem azt mondom, hogy képzett, de ha egy normális ember a biztonsági őr, aki oda van állítva, akkor az el tudja szépen mondani az embernek, hogy érti a problémáját, de nem ehhez a hivatalhoz kell fordulni a problémájával, hanem ide és ide. És azt gondolom, jó, a munkáltató az örül ennek, hogy normálisan tudod kezelni az embereket, nem? Persze, hát figyelj, tehát igazából a munkáltatónak ott van nagyon nagy felelőssége, hogy milyen területre teszi ezeket az embereket. Tehát a munkáltatónál kell, hogy működjön az a szűrő, aki mondjuk az, hogy HR, ha így jobban tetszik, akik beszélgetnek ezekkel az emberekkel, és egy vagy két beszélgetés után, mikor mondjuk alkalmazásba kerülnek, egy vagy két beszélgetés után tudják, hogy ez az ember milyen munkára lesz alkalmas. Ha, tehát akkor a jó embert kell a jó helyre állítani nekik. Igen, hát nagyjából erről szól az egész. Mert lehet tényleg egy szép nagy ember az, aki oda jön hozzád, és azt mondja, hogy hát én őrködni szeretnék, de ezt lehet, hogy nem fogod tudni beültetni mondjuk egy önkormányzati főportára, mert három szót nem bír beszélni az emberekkel normálisan. Hát jó, de lehet nekem egy, gondolom, hogyha olyan téren dolgoznék, mint lehet, hogy oda megy egy 160 centis, 70 kilós kis nikkelbolha, aki azt mondja, hogy hát én őrködni szeretnék, és akkor meg lehet, hogy azt mondják neki. De én közben van. Nagyon empatikus vagyok, és nagyon, nagyon jól kezelem az embereket, de nem biztos, hogy beültetik a 160 centével és az 50 kilójával. Az, nem az simán lehet. Tehát ahol az a követelmény, hogy szép kiállású feslegények legyenek ott a pultban, vagy a recepció. Szeretem ezeket a szép szofisztikát fogadni. Hát nem, de komolyan, hát most érted. Nyilván mondja, hogy nagy darab állat legyen, az csak de nem, hát figyelj, van olyan, hogy a megrendelő hangsúlyozza, hogy ő olyan embereket szeretne látni a pult mögött, akikre jó ránézni. Hát van ilyen. Akiktől nem látszik a pult. Tehát... Igen. Igen, tehát ilyen is van, és ez is szempont, és nyilván neked, mint munkáltatónak ezt ugyanúgy figyelembe kell venned. Aztán, hogy tudsz-e, hogy mondjam, megfelelő megoldást nyújtani, vagy nem, hát ez már rajtad áll. Na hát most az okos órákat kiveséztük. Igen, amúgy, tehát így, Balázs, te mikor, te az okos óránál még nem voltál itt, ugye? Nem, én most jöttem körülbelül 3 percet. Ja, jó, hát, és azóta folyamatosan beszéltettek. Hát aki késik. Jó, igen. Geri, figyelj, szerintem az okos órát kiveséztük alapvetően, úgyhogy kösz, hogy bejöttél. Kösz, hogy itt voltam, majd számlázzuk. Hello! Számlázzuk, jó? Kösz, hogy elmondtad röviden is a tapasztalatokat. A nem egy díjas podcast számon, tudod? Rendben. Na, ciao, szia! Hello! Hello! Na, egyébként még... én még arra akartam kitérni, hogy... Hú, de hát már mondjuk ez... Jó, mindig haladjunk tovább, mert már olyan régen volt, hogy már nem reveláns, hogy mit akarok mondani. Reveláns, jó. Ilyen embereket nem alkalmazunk. Még azért jó, hogy a podcastben vagyok. Releváns. Jó, igen. Egyébként először. Na, hát akkor meg mi a problémát? Nem, mert revelánst mondott. Nem, revelánst mondott? Revelánst mondott. Na, a lényeg, hogy most, hogy jól kiveséztük az okos órákat, miből indult ki? Mert még ahhoz akartam valamit hozzáfűzni, de aztán... Én meséltem erről a Samsung óráról. Jó, ugye, tehát Balázs, csak hogy te is képben legyél, arról beszéltünk, hogy most már elveszik az érettségi, meg a ZH közben az okos órákat, hogy ne tudjál róluk csítelni. És ugye erről beszéltünk, hogy akkor még lehet bluetoothos fülessel, meg mit tudom. Ne, de hát azt régóta nyomják, nem? A sugást effektív. Az nem már izé, de hát már tehát most már... Ti puskáztatok suliba? Arról beszéltünk, hogy leárnyékolt termekben van a izé, tehát ilyen IMP-zett termekben... Az mondjuk az elingrek, nem? De az az. Tehát így elindítják a gyerekeket szakvizsgázni, és akkor mindenki menjen le 13 méter mélyre a bunkerbe. Tényleg ilyen volt, igen. Tudod, így a volt 111-be tessék lemenni, és így válnak a körbe, és így mennek lefele. Ja, és tudod, előtte tényleg, amit Marci mondott, hogy előtte kapnak egy ilyen igazságszírót, hogy van nálad puska. Igen. És így kikötözik egy cégbe, és így nincs. Srácok, ti puskáztatok suliba? És ha igen, akkor mi hát volt az ultimate? Mi volt az, ki nem? Ki az aki volt az végig kultisztességesen vitt végig egy ilyet, és akinek az anyukája nem volt tanár? Én ismertem olyan embert. Úgyhogy Szini most már ragla a kezed. Úgyhogy... Én soha, és ezért voltam mindig kettes tanuló, úgyhogy... De legalább most itt a gyerek! Mondjuk azt vágod, hogy én is kettes voltam, kegyelem kettes, de puskával együtt. Na, azt hiszem okosabb vagyok. Mert ugye én puskáztam, csak nem láttam. Tehát... Tehát, hogy én... Az mekkora örnek, hogy így... és egyébként esküszöm, Alex, ha a tanárod lettem volna, megsajnálván téged, így láttam volna, hogy nagyon próbálod nézni a kis szetnit, milliméter közelről húnyologban, én azt mondtam volna neked, hogy nagyon van, nézd, de ha látja, akkor tessék is, eleget szenved nem, vele, nem, de tényleg egyszer, mondta az egyik tanárom, valamelyik ilyen, hát ilyen nyomi srác volt, tehát ilyen nagyon nem volt magánál, meg ilyen... Alexnak nagyon... hívták. A lényeg, ugye nagyon gangsternek képzeltem magát, mert minden, és így azt mondta, hogy valami ilyesmit mondott, hogy jó, megkapod a kettest, mert elég, idáig is annyit bántott már az élet valami. olyan rekt volt, hogy... A szemét. De egyébként folyamatosan szívotta a tanárt, tehát visszarektelés volt, de mondjuk ez csúnya volt szerintem. Nem tudom, érdekes, én nem nagyon puskáztam, viszont volt egy olyan momentum, amikor eluntam is pofátlanul, a középiskolában, ja, te ugyanoda jártál Keveri egy ideig, ott volt egy nagyon jó töri tanár, és én nála szerettem meg a történelmet tanulni. És tényleg jó volt, jól magyarázott, nagyon imádtam a törit, és én voltam az egyik azoknak a, hát hogy is mondjam, kitartó nebulóknak, akik nem szerették, hogyha évvégén 4-est kapnak, ezért feleltek az egész éves anyagból az 5-ösért. Na most ez azért fontos, mert később én így, amikor már így közeledtem a végzős évek felé, akkor hát valamelyik másik tantárból csalás gyanújába keveredtem, és a töri tanár iszonyatosan rám szállt, hogy hát akkor biztos nála is mindig puskáztam. És elkezdtük, tehát akkor voltak ezek, hogy érettségi tételek, stb., és minden órán volt egy dolgozat érettségi tételekből. És képzeljétek el, hogy mindenki megírt egy tételből egy dogát, egy órán, én háromból, de fixen mindig háromból, és tudod, és így mindig, tehát mindegyik ötös lett, kivétel nélkül, és akkor így mondtam így a tanárnak, hogy hát Árpád úr, hát nem értem, tehát hogy mindig megírom, mindig ötösre, és mondom, mi értelme, vagy egész órán ott ülök előtt is írok. Hát, hogy ez ilyen javító nevelő célzatú, mondom, igen, rohadj meg. Az összes tételt minden töri óra előtt leírtam egy papírra, mindig vittem magammal, amelyiket kihúztam, azt adtam be. És volt olyan, hogy paraszban 13 perccel óra kezdés után adtam be 3 tételt. És még így sem lettem gyanús, úgyhogy teljesen jó volt. De akkor te voltál az, akit így... Nem puskáztam, előre megírtam a tételeket, azok így nálam voltak, és azt így beadtam. És gyakorlatilag... Wow, ultimate. Tehát akkor gyakorlatilag téged is fel is lehetett volna állítani, hogy akkor most várom a kérdéseket. De figyelj, tehát olyan szinten... Ballonkabátba mentél, és osztogattad ilyen tétel, olyan tétel, tudod, 1500-ai. De nem, hát figyelj, ezzel olyan szinten voltam brektelve, tehát tényleg nagyjából a 3 ember közül, aki tanulta a történet az osztályból, én voltam az egyik, és tényleg, tehát rólam tudta, hogy én nem az vagyok, aki így leszarja, meg nem érdekli, meg kipuskázza, és ennek ellenére ott szivatott minden órán, hát megérdemli. De akkor miért? Nem értem a koncepciót. De hát mert puskáztál a végén, nem? Micsoda? De mégiscsak akkor puskáztál a végén. Nem, hát megmondtam, hát aztán ne szeretessék. Megmondtam, és az előre megírt tételeket beadtam, igen. Tehát amelyiket kihúztam előző órán, és beadtam, azt visszapótoltam a kupacba, és a kupac mindig nálam volt. Hát ez nagyon király. De hogy nem vette észre, hogy ha már 5-5-szörre adott be ugyanazt a tételt, már 6-6-szörre lehet, hogy nem kéne? Tehát, hogy mert tudod? Nem, kitartó volt ő is, meg én is. Szerintem ezek a legjobb játékok. De lehet, hogy várta, hogy felállsz, és mint egy ilyen volt teszt. Ilyen fagdi shit, tudod. Nem, így megfogom az összes tételt, és tudod, ilyen izébe, ilyen lassított felvétel, így a hátam mögé dobom, és kisétálok a teremből. Hát, vagy rágyújtasz egy cigire, így visszadobod, és így begyulladnak a papírok. Vagy megfogod, és így azt mondja, hogy akkor kérem a tételt, és így felállsz egy kötegni ugyanabból a tételből, és tudod, mint a pénzt. És utána egy izé, így tudod. Igen. Ez így volt, nem? Hangsúlyozom, hogy ez egy keresztény iskola volt. Akkor meg azzal a pénzlevelő pisztollyal, tudod, hogy meghúzod, és egy ilyen felhúzott gumit kilöveli. És közben ilyen három pontos hangszóron, tudod, ami egy ilyen műanyag felület, de van rajta három folt kiszúrva, ott meg szólt a halleluja! és így szórta a tételeket, és utána pedig átkapcsolta a tagline-ba, akkor meg szólt a... nem szép dolog így kifigurázni, hát nem azt mondom, hogy vallási irányzatokat, nem használnám ezt a durva szót, inkább azt mondom, hogy egy bizonyos hitet követő csoportokat, jó? Ez nem kifigurázás. Tehát a halleluja pisztoly az lassan... Halleluja pisztoly, ne csináld már, Marci. Nem, én azról a pénzkilevő pisztolyról beszéltem, Marci akarta rá azt a kis hangszórót. De gondold el, tudod, vannak ezek a pisztolyok, hogy megnyomod, kijön belőle egy kis szalag, hogy bang. Most egy olyan ilyet, hogy PLS. Na? PLS, tényleg nekem olyan kéne. Csináljuk meg. Csináljunk egy pártot. Hol van Ryan? Vele csináltatnám a reklámot amúgy. Ha lenne Ultimate... podcast, beállítanám egy izébe, egy ilyen zöld háttér meg, és mögé vetíteném, tudod, a parlamentet, és ott állna, hogy... Egy magyar zászló. Egy magyar zászló, és így lobogna, és állna egyébként a full amerikai fényképen a puskával, tudod, amit Magyarországon meg se vehetsz, és így... és így állna, hogy podcast párt. Meghal utolsó... Walter White. Szavazz a spoiler pártra. Utolsó Ultimate Team puskázáson, nem is tudom hány éve lehetett, amikor megfogtam, borzasztóan nem készültem az adott anyagra, megfogtam a papírt, óra előtt a tanár hátat fordít, tuk a telefon, ment a kép, és megnéztem szépen messengeren azokat az ismerősöket, akik híresen mindig otthon vannak. Szóval tényleg, akik nem iskolába járnak, meg nem az, hogy munkában vannak ilyenkor, délelőtt fél 10, 11, 10, fél 12-kor, hanem híresen minden percüket otthon töltik, tuk, elküldtem nekik, segíts! És kaptam választ, 1-es A, 2-es B, 3-dik Nagy Sándor, 4-dik Alexandria, tudod, és így. És, mármint, és, de jó, nem jó. És ültél az iskolába, és így... Ha ültél az iskolába, és akkor megszólal, tu-tu-tu-tu-tu, megjelölném a C-t. Igen. És így visszaszólt a tanár, hogy Márton, biztos benne? Forgott körülöttetek a kamerát. Én az a puskázó voltam. A négyesért kérdés. Megállj én az a puskázó itt. Voltam, aki puskázott, de... Tehát készítette a puskáit, puskázott. De mindig tudtál mindent. Nem, hanem olyan irgalmatlanul stresszeltem a puskázás közben... Hogy nem tudtam puskázni. Ez ismerős, ezt én csináltam. Hogy ezt az előveszem, de ilyen... 15 perc rákészüléssel, előveszem. Össze-vissza van írva rajta minden. Össze-vissza van írva ilyen nagyon picikkel, és akkor így, aj, a tanár jön, és akkor így azon stresszeltem kb. 30 percig, hogy jön, és akkor össze-vissza ott komandóztam, meg mit tudom én, ezt letolyományos. Mint a Rainbow Six fogtam, Siege-be. Beírtam, amit tudtam, azt mint a Siege-be így felhúztam magad fölé egy ilyen erőfalat, tudod, ilyen armor falat, és így befeküdtél meg, és néha ránéztél lesz. Alexnek kicsit sok lett mostanában a Siege-ezés, nem tudom. Mindenben azt látja. Minden is. Alex, kimegyünk, eszünk egy meleg szendvicset. Igen, mint a Siege-ben, amikor... Nem, akkor nem ezt mondom, hanem persze, megyek előre a Shield-et, és itt töröm kifele az ajtót. Folyamat. Nem, mert igazából... Mi volt a legcikibb puskázásatok? Amikor olyan szinten lebuktatok, egyszer azt mondtátok, hogy oké, rage quit, szóval én itt kilépek, hát, elé köszönöm. A rage quitesebb puskázásom az ugye már elmeséltem, vagy kétszer, de gyorsban elmondom megint, hogy aki lemaradt róla, vagy ilyesmi, az, amikor lemásoltam egy full 5-ös dolgozatot, de úgy, hogy ezt ilyen full parázva, tudod? És így megnézem, ugyanaz, 5-ös lesz a dolgozat, végig 40 percig izzadtam. Úgy puskáztam, odaadtam, és így kaptam rá egy kegyelem 2-est is. És így... Legalább Alex vagy. És így mondom figyelj már, és szünetbe így oda magyak, mondom, majdnem ugyanolyan jól sikerült megcsinálnom a dolgozatot, és neki miért 5-ös? Nekem meg miért 2-es? Azt mondja, mert te Alex vagy. Elnézést, de hogy így a körülbelül ezt mondtam, tehát ez volt a lényege, hogy ő csak azért kapott 5-ös, mert ő az, aki. Én vagyok. De ez szivatós. Olyat kérdezek, ami olyan, hogy te rontottad el, és így magadban nézted, hogy mekkora kretén vagyok, te jó ég. Ezt tudod, ja, melyik volt nekem? Nekem ez részkit volt, igen. Mindig is az összes matek tanár, akivel valaha dolgom volt, állandóan rám szállt. Mindegyik azt gondolta, hogy bennem több van matekból, mint amit egyébként nyújtani tudtam, és így állandóan... Ez a legjobb, állandó igen. Állandó, tehát ők látták bennem a matek zsenit, én viszont baromira nem láttam volt, magamban. Tudod. Csak nem volt, vagy valahol nagyon mélyen elásva. És ezért így általános iskola 8. után olyan szinten beletoltam az egész matematikába, hogy gyakorlatilag órákra azért jártam be, hogy rendkívül jókat dumágassak hátul a szintén hasonló habitussal rendelkező haverommal, és hát ez viszont igen problémás lett matematikai érettségén is, amikor ugye írásbeli tételeket húzkodtunk, de mondták, nem tudom, van-e még a nagy zöld könyv, a zöld könyv, az érettségi. Az a tételkönyv? Tételes, igen. Az elmélet, na, abból megvan, az egyiket kidolgozod, akkor az tuti kettes, az már megvan, valamit még írsz, az kettes. Na, azt csináltuk, hogy WC-ben egy könyv... Hogy írtál valamit? Egy könyv a női, egy könyv a férfi WC tartály mögé elrejtve. Pánik. Az volt a pánik gomb, tudod? Hát én tudtam jól, hogy beültem, kihúztam, leültem, elnézést WC-re kell mennem, pánik gombot egyből megnyomtam. Oké, fogtam, kimentem, nem volt ott a könyv. Mint kiderült, az egyik haverom már korábban elment belenézni, és véletlenül másik WC-be rakta vissza, de ahhoz meg nem jutott eszembe. Úgyhogy gyorsan elkezdtem. Te meg pánikszerűen. Hát akkor olyan habitussal rendelkeztem, hogy így ez a ilyen tag life, tehát akkor ez a tag life csávó voltam, nem hiába rúgtak ki abból az iskolában, ahol a Balázs is járt, fél év után, és... Te azt végig jártad, nem úgy Balázs? Mhm. Balázs valamiért végig tudta. Nekem fél év is sok volt. És, illetve nem nekem volt, csak én szeretem a tanároknak, hogy sok mindig belőle. Mindig kitartom voltam, mint te tudod. Igen, igen. Na mindegy, hát mindig nagy strébere voltál, tudod. No. És a lényeg, hogy akkor matek érettségére így beültem. Oké, azt hittem, hogy ez meg fog menteni, de nem tudtam ugye puskázni. Pánikszerűen még próbáltam. De hát most mit lehet egy érettségi lesugni? Semmit kb. Tudod. Tehát esélytelen, meg senki nem is próbálkozott. Jó fejek voltak. Úgyhogy tulajdonképpen egy pótvizsgára akkor utána lehetett nekem mennem. Ami egyébként tök jól sikerült, mert akkor elkezdtem egy tök jó fej ilyen magántanárral nyáron gyakorolni, és így másfél hónap alatt elmagyarázta, hogy egyébként mitől paráztam. Ő volt az, aki alkoholista volt, és elkezdte kiszogatni, amiközben neked matek órád volt? Nem, az egy angol korrepetáló tanárom az angol volt, az volt, is jó. Zseniális igen. Volt, igen. Amúgy nekem is ez volt, Kaveri. Nekem én 8-tól egészen 12. osztályig minden évben megbuktam matekból, viszont egy olyan tanárt szerzett nekem édesanyám, hogy vele egy hónap alatt volt, hogy egy hét alatt megtanultam minden pótvizsgára. Igen, és akkor normális mindig megkérdezték, volt. Mindig ez a kérdés volt pótvizsgán, hogy Bence, ha egész évben egyes meg kettes, hogy csinálom azt, hogy pótvizsgára mindig 4-es, 5-ösre megírom. És nem akartam mondani, hogy hát igazából valószínűleg ön tanít rosszul, de hát... Jó, igen. Mondjuk nekem olyan magántanárom volt, vagy hát nem magántanár, hanem akihez jártam, ugye én is. Én kifejezetten törizésre jártam, mert nekem az nagyon nem ment, és gyakorlatilag eljártam, és gyakorlatilag tényleg egy hónap alatt sokkal kevesebbet tudtam, mint amúgy. az még a tanárnál is sokkal rosszabb volt, és úgy elment az életkedvem tőle, hogy csak így olvattam, hogy ezért fizetlek, ez hihetetlen. Vagyis hát nem én, hanem szüleim. Tehát tulajdonképpen el is felejtettél dolgokat, nem? Igen, tehát hogy már olyan szinten nem érdekelt, hogy már azt se tudtam, ami előtte ment. Aztán egy kedves barátom segített nekem egyébként, ugye milyen jó, hogy így összejött, mert ő konkrétan ilyen történész, és ő nagyon kedves barátom egyébként, a Bálint, és tőle tanultam jó sok mindent, hogy akkor első világháború, második világ, neki ez így megy fejből, érted, és ő nagyon jól el tudta magyarázni, úgyhogy szerencsére már nem is kellett hozzá tanár meg ilyesmi, hanem igazából csak lehúztam mindig a haveromon. De akkor úgy látom, hogy nyilván másféle fizeti, nem pénzbeli fizetéssel, hanem ugye néhány ilyen korsó és üveg fizetéssel meg lett oldva minden ilyen oktatás. Alex igen? Régén is nagyba tolt az ópium származékoknak a tovább értékesítés. A sörözést hogy lehet? Na jó, Marci, nyilván te. Tehát, hogy ez senkinek nem jutott volna szépet. Hát csak annak, aki szívogat, tudom. Hoppá, azért most bocsánat. Mr. Bajusz. Megmutassa neki egyébként... az órát, hogy mikor van 7 óra? És miért nem 8-10-kor kezdődik a podcast, hanem 7-kor? Egyébként tényleg Balázs jó étvágyat. Én illedelmes vagyok. Már befejeztem, köszönöm Alex. Én vagyok az egyetlen, aki... Szóval azt látom, hogy azért a matek nagyjából mindenkinek a nemezise volt itt, nem? Így középiskolában. Abszolút. Franc. De egyébként az a vicc, hogy nekem is... Marmi jó vagyok. Elképesztő vagyok matekból. Én szerettem a matekot. Én azért szerettem, mert volt egy iszonyatosan rossz tanárom, és legalábbis általánosban ott tudom, ott nagyon-nagyon rossz volt, de ott olyan rossz volt, hogy néha kiküldözgetett óráról, hogy mossam meg az arcomat, ami nálam egy olyan fél óráig tartott a 45 perces órában. Nagy volt már akkor is az arcom. Igen, nagy volt már akkor is az arcom, csak ezt így kivittem még szellőztetni, tudod, és én még egy fél óráig kint szellőztettem, és utána hoztam vissza, és akkor kérdeztem, hogy hol voltál, hát mostam az arcomat, és... mondtam az arcomat, csak elaludtam a WC-n, tudod, ilyeneket mondtam. Viszont a középsulis tanárom meg olyan volt matek tanár, hogy megkérdeztem, hogy nem tudom, ilyen, egyébként egy ilyen nagyon introvertált ember volt, tehát tényleg senkihez semmit, és így kérdeztem, hogy nem tudok semmit, nem is érdekel, nem is akarom tudni, puskázhatok? Azt mondta, hogy igen. És adott rá egy ötöst a végén. Wow. És úgyhogy ki volt mellettem nyitva a könyv. Ő egy kicsit föladta ezt az oktatást. Teljesen. Tehát láttam rajta, hogy így már úgy elege is volt, meg ő el volt magában, tehát mondom, egy ilyen iszonyatosan introvertált emberről beszélünk, és akkor így megkérdeztem, hogy nem is érdekel, nem is akarom tudni, csak az a lényeg, hogy mert mondta, hogy így is, meg fogom szívni így az érettségén, és mondtam, hogy teljesen mindegy neki, igazából ő azért van itt, hogy egy óráig tanítson, ha ez engem nem érdekel, akkor az a saját dolgom, itt puskázzon nyugodtan, neki ettől nem lesz se jobb, se rosszabb. És basszus, azért egy kicsit megérintett, tudod, hogy hát akkor lehet nem kéne. Igen, az volt az első gondolatod, hogy pont ilyen tanárok valók erre a pályára. Igen. Igen, és hogy megérintett, mélyen. Aztán elővettem a puskát, és az egyetlen tantárgyon ötös voltam. Nem, és utána büszke voltam már, hogy nem, letöröltem a könnyeimet, milyen jó ember. De egyébként érdekes, hogy a matek az legtöbbször a tanárokon megy el, tehát nálunk is ugye az volt abban az iskolában, amiből Káverit kirúgták, hogy igen, mondjuk még. Nekem is volt egy ilyen csodás matek tanárom, a Gitta néni, és én is így ilyen fixen ilyen kettessel nekem mentem. Nekem is ő volt. Fixen ilyen kettessel mentem végig matekból. Nem szerettem meg. És egy utolsó évben ez annyira csúcsosodott ez a dolog, hogy így mondták, hogy hát Balázskám, az lesz ennek a vége, hogy nem fogunk engedni érettségizni. Én meg így kérdeztem, hogy de hát miért nem, hiszen a kettes szintet hozom, és akkor mondták, hogy nem hozod. Nem hozott, csak elhitettük vele. És így akkor, kérdeztem tőle, hogy de hát Gitta néni, akkor beszéljük meg, hogy mi a megoldás. És azt mondta, hogy hát a hármas szintet azt így hoznom kéne így a dolgozatokban, tehát nem a másfelet, hanem a hármat. És akkor úgy elenged érettségizni. És nekem az egyik haverom, valahogy úgy, mint Alexnak, ugyanígy elkezdett segíteni, és elkezdte nekem úgy elmagyarázni, hogy én is megértsem. Hát tudod, mintha a bogaraknak tanítanád az ABC-t körülbelül, és... Ezek vagyunk mi, hello! És képzeld el, hogy hát hoztam a hármas szintet, és négyesre érettségiztem. És érettségi után bevittek valamilyen, hát ilyen elbeszélgetésre, ez ebbe az iskolába... Elbeszélgetés. Szokásos volt, mondjuk így, hogy szokásos volt. De így vittek el, hogy Balázs, velünk jön... Fáradjon velünk! Beszélgetést! Fáradjon velünk! Nem, konkrétan ez úgy nézett ki, kérdést! Konkrétan ez úgy nézett ki, hogy a matek tanár elhívott engem egy ilyen külön helyiségben, és jó megvert. Nem, hanem hogy így megkérdezte, hogy kiről másoltam. És aztán később kiderült, hogy ezt azért kérdezte, mert nem is mellettem, hanem körülbelül 13 paddal odébb egy másik gyerek, tudod, vannak ezek az egyenlőtlenségek, és az egyik ilyen egyenlőtlensége ugyanott volt elrontva, mint az enyém. És hát akkor úgy biztos róla másoltam, és akkor így mondtam, hogy de hát Gitta néni, hát a Sanyika az 4 padra ült tőlem, hogy másoltam volna róla, hát fizika határait azért még én sem tudom így áthágni. Pedig próbálkozom. És mondta, hogy csak akkor nem fognak megszivatni most, így hogy puskáztak, meg mit tudom én, hogyha megoldom neki itt ezt a feladatot. És elővette ugyanazt a feladatot, amit érettségén elrontottam, és gyakorlatilag helyesen megoldottam ott a szeme láttára, és akkor így, tudod, így megoldom, mondom, ja, már látom, hogy hol volt benne a hiba. És ilyen fúrekt. Úgyhogy végül is meglett. És akkor így visszaadta a papírjaidat, hogy kellemes további utat kívánunk. Majd értesítjük, igen, tehát az nagyon rekt volt, de azt élveztem. És akkor így szólítottak le, hogy jó napot kívánok, matematikai ellenőrzés. Tekerjél az ablakot, és akkor az ellenőrzőt felmutatni. Logarlécet, számológépet kérném, zöld könyvet. Fogyasztott-e ön tudat serkentőszereket az elmúlt az... Nem, egyébként mit akarok mondani, jó fej volt ez a, ez a tanár? Ez nem. Gitta néni. Hát hogy mondjam, a jó fejségnek egy különös ágazatát gyakorolta. De tehát, hogy nem volt szemétláda vele. Nem szemétkedett, csak... Nagyon-nagyon szigorú volt. Csak nagyon-nagyon szigorú volt, igen. Igen. De ez tehát, még az a korszak, amikor Kaverivel együtt voltatok. Nem, azt ott, tehát egyetlen tanára se lehetett azt mondani ott, hogy szemétkedett a diákokkal. Hogy mondjam, igazából én csak úgy Kaverivel láttam, hogy az oktatási módszerek voltak mások, mint egy átlagos iskolában. Aha. Egyébként nem feltétlenül rossz dolog egy szigorú tanár, nekem a régi matek tanárom az olyan volt, hogy gyilkos, de tényleg ott konkrétan az volt, hogy megkaptuk a feladatot, és csöndben maradt. És mondta, itt a feladat, gondolkozzatok rajta, várom az ötleteket. És valamire egyértelműnek kellett volna lenni mindannyiunk számára, hiszen már tanultuk, és egyébként is benne volt már az egész dologban, plusz még ő is elmondta még valamikor nem régen, de várta, hogy a logikánk által rájöjjünk, és amikor már mondjuk 5-6-7 perce van mindenki kusban, mondjuk az is igaz, hogy egy 8 fős csoportnál, akkor már kezd kínossá válni, hogy ugyan már miért nem tudjuk, és akkor tényleg elkezd az ember gondolkozni, hogy na, ezt nekem tudnom kéne, akkor biztos, hogy tudni fogom, és elkezdtünk ötletelni, és viszont úgy csinált, hogy az ötletekben elmondta, hogy mi a rossz, és hogyha nagyon-nagyon-nagyon mellé támadtunk, akkor konkrétan elmondta, hogy mennyire nem jó az, ami felé kacsingatunk, és utána elmagyaráztam, hogy utána átkerültem ahhoz a tanárhoz, aki előre szólt, hogy na, ez egy beugratós feladat lesz, el is mondom, hogy hol van a csavar, ott. Egyébként pedig a megoldás ez. És így tök jó, hogy elmondtad, de én ebből baromira nem tanultam semmit, én ebből baromira nem figyeltem, csak lemásolom azt, amit maga leír a táblára. Én innentől kezdve érdektelennek, és úgy fogok tekinteni matekra, hogy leszarom, és így, szóval ez meg szerintem a full negatív ága az egésznek. Szerintem jobb néha egy szigorú tanár, mint egy ilyen, igen, egyébként, tehát nem tudom, nektek is biztos volt olyan tanáratok, aki tudott olyan durván rendet tartani, hogy olyan bejött a terembe, és akkor senki nem beszélget, tudod? Igen, az a matek tanár volt. Nálunk az osztályfőnökünk volt, és tök jó arc nem, volt. Az irodalom tanár volt ilyen, meg a nyelvtan tanár. Hogy ilyen beültél, és akkor így, hogy megdicsért, tehát tök rendes volt meg minden, de hogyha csak egy kicsit is más csináltál, vagy másfele néztél, akkor kőkövön nem maradt című történet. Tehát viszont ők valamiért ezeket a nagyon szigorú tanárokat egyébként szerettük. Szerettük, így meg tiszteltük. Abszolút. Például az osztályfőnökünk az nagyon-nagyon szigorú volt. Tehát mindig mondta, Csoma, oda dobom a bal lábam, meg jó nagy darab nő volt, tudod? Tehát az egyik láb, a bal láb, az biztos ilyen 100 kiló volt külön-külön. Nagyon szigorú volt, nagyon sokszor lecseszett minket. Trány, banda, mit tudom én, de volt olyan, amikor olyan dolgot csináltunk, vagy olyan dolog történt, amit ránk fogtak, és tényleg nem mi csináltuk, akkor mi is megkérdezte, hogy nem ti csináltátok? Nem kamusztunk neki. És mondtuk, hogy nem, ezt tényleg nem mi csináltuk. Akkor fogta, bement, és így az igazgatóiba hallottuk, hogy bevágja az ajtót, tudod, és amikor így tudod, a féliskola így kint van, tudod, hogy az teremben, mert tudod, a tanárok, akikkel konfliktusunk volt, azok kimentek az osztályból, mindenki kint van, és így... És ilyen Fight Club! És ilyen Fight Club, így ültek egymással szembe, akkor rendezzük le! Tudod, és akkor is elkezdték egymást verni. És így az osztályfőnökünk, az így hallottuk, hogy olyan üvöltés rendezett ott, mint az állat, tudod, az igazgatóiba, és akkor így vissza, tudod, nyílik az ajtó, tudod, egyből vissza az egész. Igen, egész és akkor osztály, valaki belesuk, jön tanár, tudod, a tanár, és akkor vissza mindenki, bejött az Ági néni, és akkor valahogy úgy éreztük, tudod, hogy így büszkék voltunk rá, hogy ez az. Tudod, igen, hogy tényleg olyan volt, mint hogyha az anyánk lett. Mint egy nyert ügy, tudod. Igen, tehát, és akkor így, hogy majd ő megmutatja most, hogy igen, mi nem csináltunk semmit. És kiállt értünk, és ezek miatt, a dolgok miatt, ha bármi, jó, nem azt mondom, hogy abszolút szentek voltunk, mert így kajak meg köpöcsöveztük a vendégtanárt, meg ilyeneket csináltunk. De azért nem volt, nem megy akkor nagy kamuzás, meg ilyesmi, tehát hogy azért... Ne, voltak azért nagy kamuzások, de ha balhé volt, és mondta, hogy na most akkor mondjátok el, akkor általában jó, én voltam, de amúgy volt azért az egészen. Jó, hát az mindig, akkor... mindig így kezdődött a... ki volt az? És akkor... Tudom, hogy te voltál, de nem, mert az úgy volt, jött a magyarázat. Nem az volt, hanem a Szabó, tudod, és akkor nem én voltam, csak nem te dobtad be a bűzbombát a lányokhoz, tudod, és akkor... Igen, de te mondtad, hogy dobjam be, de nem én mondtam, hogy izé, és akkor nyilván mind a kettő ott volt, tehát egymás mellett. De ki hozta be, tudod, a takács, és akkor izé... És akkor mindenütt, hogy egy ilyen 10-es banda állt az egész mögött, tudod. Persze, hát mindig volt egy 5-ös-6-os klik, tudod, és csak akkor nem volt benne mindenki, ha valaki beteg volt. És ugye az a legrosszabb, mikor csak egy ember kap osztályfőnök itt a közülük, tudod? És akkor mindenki így, tudod, így áll az egy ember, mint az egyetlen elítélt a rablás után, tudod? És nem köpött be. És így nincs az a pénz, hogy beköpjön. És így hátranézted, és visszajövök, érted? De egyébként tényleg az is milyen rekt, hogy az egyetlen igazgatói intőt pályafutásom alatt azt egy olyan esetért kaptam, amikor azt bizonyították rám, hogy én kosárlabdát loptam azért, hogy kosarazhassak. Érted? Hogy sportolhassak. Hát ez milyen már. Ezt tőled főleg vicces, igen, egyébként. Igen, abszolút. Ez olyan, mintha könyvet loptál, hogy tanulhassál. Nem, de ez úgy ment, hogy én állítólag bementem a lányöltözőbe, ahol ezek a tornaszerek voltak. Én felfeszítettem a szekrényt, hogy kivegyek egy kosárlabdát, és de azzal az iskola... De mivel fel, az nem? Tök mindegy, az a teljesen fogaddal. Mindegy. De hogy mit mondtak? Hogy én kivegyek egy kosárlabdát azért, hogy utána az iskola udvarára ki tudjak menni kosarazni. Ezt ugye el tudod képzelni rólam, nem? Nem az a cinkes, hogy ezt rátkenték. Bármikor. Nem az a cinkes, hogy ezt rátkenték, hanem van akkor a barom, aki ezt meg is csinálja. Igen. Hogy valamikor ez a büntet, ez megtörtént, amit rátkentek. Így van. Valaki ezt megcsinálta. Igen, abszolút, de nálunk így, hogy általánosban a kosárlabda az mindig ilyen kardinális kérdés volt, mert történt egy olyan eset, tudod, ez amikor történik valami és nincs gazdája, hogy hát többen kosárlabdát dobáltunk egymásnak egy negyedik emeleti osztályteremben, és képzeljétek el azt a momentumot, amikor nyílik az ajtó, tudja mindenki, hogy most a tanár fog bejönni, és valaki elfelejti elkapni a labdát. És a tanár arra jön be, hogy a labda átver két üvegablakot, és így kizuhan üvegestől az udvarra. És így mindenki rohan oda az ablakokhoz, hogy megnézzük, hogy most ki fog meghalni. És akkor tudod, ez a tipikus, hogy ki volt az, kidobálta a labdát, és mindenki így ül csöndben, hogy hát én nem. Én nem. Sem voltunk, nyilván az egész osztály benne volt, de én nem. Igen, abszolút. És ez a vidmenes, nem, én nem. Az az, nem, én nem. Nem. Egyébként be is írták, hogy meg van a másik felállás, amikor mindenki kap, csak az nem, aki főleg benne, igen, volt, tudod? Igen. Az ötletadó, mert mindig az ötletadó amúgy a legrosszabb. És nektek voltak ilyen tipikus visszatérő, biztos, hogy voltak ilyen mémek, amikre emlékeztek, és csak akkor még nem létezett ez a fogalom, hogy mémek. Nekünk például ételitalórán volt... Ételitalórán? Vendéglátó közép. Vendéglátó szakértő. Adtak egy pohár bort, meg egy ilyen sült karajt. Bárcsak. Nem, ez egy elméleti óra volt, tehát egy jó magyar oktatás, elméletben tanuljál meg főzni, hát ez nyilván ez egyébként tökre így működik. Ez rohadtul működik. Amikor izé legtöbben nem ismerték föl, érted, 5 méterről se a karfiolt, azt se tudták, hogy néz ki, de igen, és akkor... De megtanulta, hogy mennyi kell belőle. De mennyi kell belőle, amit egyébként még életében nem használt és nem látott, de mindegy, és abban volt egy ilyen, hogy mondta egyszer a tanár, hogy és vajon megpároljuk? Tudod, hogy hát vajon, ugye, fogod, és akkor megpárod, és akkor így erre az egész osztály így egyszer így megálltunk, és vajon megpároljuk? Jaj! És onnantól fogva nem lehetett semmit vajon párolni, mert egyszerűen akárhányszor mondtad, és vajon megpároljuk, és vajon, és mert a végén mondta, kus legyen már, igen, nem folyt. És tök kiakadt. És vajon megpároljuk? És nekem ez évekig. De gondolom, akkor akármikor előkerült, mindig sírva röhögés követte. Persze, nem? Tudod, és akkor a szakközében még általában ugye valahogy idősebb korban már ez a dolog elveszik, hogy így tudsz így ilyen fokozva tulajdonképpen a semmi röhögni, és már a végén csak ugye ott fekszettek már a röhögéstől kín az udvaron, tudod? Ilyen insider amúgy, tehát senki nem érti, senki, csak ti. És akkor van egy 5-6-os társaság, és mindenki egyébként kín állt bagozott, és így nézte a társaságot, hogy kik ezek a hülyék, mi meg ott így itt vinyogtunk a röhögéstől valami. Hát nekem a Marcival vele jártam egy általánosba, annyi ilyen poénunk van, hogy de mai napig itt csak egy szót mondasz, és mind a ketten tudjuk, hogy miről van szó, érted? Aha. Csak így egymásra nézünk, és tudod, mint a hülyék kb. Tehát elkezdünk röhögni, mint a retardáltak a semmint, tehát hogy de ezt csak mi értjük, tehát ilyen, ez is ilyen insider, tehát például volt ilyen izi általánosban, hogy kihagytam a fejemet, aztán rácsuktam az ablakot, meg. Ne, de most be ilyen, de ezt te megcsináltad? Ilyen. Azt én megcsináltam, Marcinak kihajoltam, volt egy kis ablak, szóltam neki, hogy kihajoltam, hogy szia Marci, és akkor Marci meg nyilván úgy tett, tehát így nézett felfele, mintha nem látna, tehát így mindig retardálkodtunk, és aztán így ilyen, én így visszaszoktam húzni akkor a fejemet, és így becsuktam az ablakot, de most nem húztam vissza a fejemet, valami oknál fogom, még akartam mondani valamit, de a mozdulat az, hogy becsukom az ablakot, már megvolt, és gyakorlatilag rácsuk a fejemre az ablakot, csak ezt ugye később úgy marad meg, hogy Alex kint felejtette a fejét, úgy csukta be az ablakot, és ugye betört az egész a fejemben, meg mit tudom én, és akkor én így nem is volt semmi sérülés, infekciánk, becsuktam, és akkor jött az igazgató, nagyon bírta, eszméletlenül jó fej volt, meg minden, akkor nézi, és akkor tudtok valamit erről? Nem, én nem. Mindenki rögtön, és akkor mondja, és akkor az igazgató, amikor tudod, ilyen a relief, amikor így felengedsz, és akkor mondta tudod az igazgató, hát igen, látszik, hogy ez kívülről törték be, és még így, igen, kívülről. Azok a szemét, ötödikesek. Az osztályharcok, azok még már akkor is voltak. Igen, Alex kimfelejtette a fejét, igen. És akkor ez az ásokbések, hogy és igen, ásokbések. Sőt, nálunk még szések is voltak. Az volt a full hulladék, tudod? Nálunk a D volt, de nálunk nem volt A, nálunk az A helyett N volt, mert német nemzetiségű általános iskolában jártam, és nálunk is volt ilyen, hogy az A... Meg angolosok. Az A volt az angolos, mert volt a mit tudom én, az A, meg volt a... AN, az volt az angolos A. És akkor volt a BN, az volt a B angolos. B-angolos. B-angolos, meg C-angolos, tehát egy nagyon bonyolult volt amúgy. A ta az meg a tamcsatkaiak, nem? A az a tamcsatkai angolosok, tehát tudod, én ment tovább. Tamcsatkai akcentussal lehetett angolul. Az N a német, az A az angol, és volt a C meg a D, és így ti úgy fogyasztottok. Szóval, aki kirébetűkkel élet, a C meg a D az ilyen semleges. Tudod, az ilyen? Igen, abszolút. Milyen nyelvet tanulnak? Hát valami törzs. A C osztályba olvasztották be a véget nem érő szláv masszát akkor tulajdonképpen. Így történt, így van. Fú, srácok, nagyon van, figyeljetek, elhúzódott a podcast, nagyon köszönjük, srácok, hogy itt voltatok, ez egy itt látom, olvasom a chatet, és hát mindenkibe egyből beindult a story gép, meg a story generátor, elkezdte mindenki tolni a sajátját. Csináltuk egyébként most már tényleg egy ilyen podcastet, amikor így elkezdjük ezeket a régebbi sztorikat így feleveníteni, csak hát akkor annyi, hogy arra fel kell készülni, tehát mindenki próbálja. Mindenki próbálja saját magát, bosszú volt már a nap, tehát saját magát így felkészíteni, bár az a helyzet, hogy sok dolog akkor ugrik be, amikor elkezdem hallani a ti történeteiteket. Előre ezeket nem lehet, mert hallom, hogy te mondasz, és nálunk is volt hasonló, csak ő, és erre, amit majd mindegy, majd adás után elmesélem, milyen nevetgélős óráink voltak még, amik még igazán viccesek voltak. És de ez most nem annyira publikus itt a műsorban, viszont akkor fogunk mindenképpen egy ilyet tolni, de De nagyon köszönjük, mindenképp, hogy itt voltatok. Igen, még ezt beolvasnám, az egyik kommentet. Én úgy voltam egy iskolában, 5. osztályban, egy új iskolában, tehát legelőször volt ott. Nem tudtam, melyik terembe kell menni, és kapott egy igazolatlant. Ok. Bozolató iskola igazolatlannak kezdett. Starter kit. Welcome or friendly school, tudod? Igen, és itt tudod, egy welcome booster, és kapsz egy egyes. Ezek az iskolák hirdetik a legtöbbször úgy magukat nyílt napokon, hogy befogadó, befogadó közösség, az befogadó közösség, ezt nem érsz be órára, azt... Percet késtél, igazolatlan anyádat, dir! Hát akkor talán nem jönnék be, akkor az egész nap, dir! Ez körülbelül olyan, mint amikor az állás hirdetésben azt írják be, hogy dinamikus, fiatalos, jó hangulatú csapat, az azt jelenti, hogy nem lesz fizetésed sok. Igen. Mert elhúzták. Hangulattal pótoljátok a fizetést. Igen. Na jó van, kösz srácok, hogy itt voltatok, jövő hét kedden találkozunk, és véletlenül fölhangosítottam a streamet, és írtam, ilyen enyhe tudathasadásos állapotba kerültem, hogy beszéletek saját magamhoz. Reméljük, hogy élveztétek, mi minden esetben nagyon-nagyon. Wow! Mi az, Alex? Az első podcastünk, ahol kétféle téma fel volt sorolva a címben, és mind a kettőről beszéltünk. Amikor azt vágott, hogy nem tettük magasra a lécet, tehát ez az ilyen. Nem, szóval mind a kettőnek egy ilyen 7-8 perces blokja volt. De azért megjegyezték, hogy na, mind a két dologról beszéltünk. Jó, mondjuk Kávely nem volt itt a felénél a podcastnek, de hogy beszéltünk róla. Jaj, hát pont mikor az aranyéretet ízéltem, akkor így megfogtad azt, hogy na jó. Szerencsére a végét megmentettem, mi az adástok? Igen, szerencsére Balázs időben jött. Azt hittem egyébként, hogy mivel azt mondani, hogy wow, végre egy podcast, amiben nem utánoztunk debil állathangokat, és így wow, Tehát akkor most megtenném, hogyha nem haragudtok. Na jó van, és inkább pedig őtorod már, hogy fogja a fejét, na jó van. Ennyit a pot, a Magyarország leghallgatottabb iTunes podcastjéről, és így lenyomja, tudod? Igen. Na jó van, szevasztok, jövő hét kell. Ciao. Sziasztok. Sziasztok.